NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam met Margriet Brandsma. Ze maakte een prachtige podcast, eerder al een boek, over de heks van Anjum. Dan gaat het over de pensionmoorden in het Friese plaatsje Anjum eind vorige eeuw. Ruud Koopmans is er ook, hoogleraar sociologie in Duitsland. Zie daar een connectie. En hij kijkt naar de reacties op de oorlog tussen Israël en Gaza in Duitsland. En ziet ze ook hier, ziet overeenkomsten en verschillen. Benno Lezer is hier. Hij opende deze week. Benno Lezer is een gelukkige man. Een zaak in Rotterdam. Mocht ook wel als groot fan van Feyenoord. Benno Lezer is trouwens een Amsterdammer. Hoe leuk is dat? Sam Hagens, hoe leuk is dat? Hij is er ook, politiek verslaggever van Hart van Nederland. En hij verheugt zich op het debat van Hart van Nederland, het verkiezingsdebat. Sowieso nog 10 dagen te gaan, hè? We verheugen ons allemaal. Marcel Vrek, ja, over verheugen gesproken. Hij komt zo dadelijk weer met een ongetwijfeld prachtige column. En René Mioch gaat later ook nog aanschuiven. Filmjournalist, heel veel moois dus. Nu eerst het nieuws van 5 uur. Hier is Suzanne de Vries. De Turkse president Erdogan wil dat er een internationale vredestop komt om een permanente oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat zei hij bij het spoedberaad van de Arabische Liga, een samenwerkingsverband van 22 Arabische landen. De emir van Qatar zei daar dat zijn land probeert te bemiddelen met Hamas om gijzelaars in de Gazastrook vrij te laten. Hij zei ook dat hij zich afvraagt hoe lang de internationale gemeenschap Israël boven de internationale wetten blijft stellen. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Dat zegt de directeur van het ziekenhuis in een interview met de NOS. Volgens hem kunnen ze gewonden nu niet behandelen en is het een kwestie van tijd voor ze doodgaan. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in de ziekenhuizen in Gaza. Het moment waarop we vreesden dat ziekenhuizen dus niet meer kunnen functioneren, dat lijkt nu echt daar te zijn. En ja, ziekenhuizen die dreigen nu echt te veranderen in mortuaria. Ook gewonde mensen in ambulances naar ziekenhuizen vervoeren is een onmogelijke opgave geworden, omdat ja, er omheen gevechten plaatsvinden. Dus het is echt een hele nare situatie. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan is ook de situatie in het Al-Quds ziekenhuis in Gazastad nijpend. Zo zouden Israëlische tanks in de buurt zijn en wordt er volgens de hulporganisatie direct gevuurd op het ziekenhuis. Bij een explosie in een asielzoekerscentrum in Italië zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het gebouw stortte vannacht in een plaats ten noorden van het meer van Bolsena in het midden van het land. Diverse grote havens in Australië liggen plat vanwege een cyberaanval. De aanval werd gisteravond ontdekt, waarna de havens van grote steden als Sydney en Melbourne direct werden platgelegd. En een topbestuurder van het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, heeft tijdelijk zijn taken neergelegd. Hij wist van fraude met Europese subsidies, maar greep niet in en werkte er waarschijnlijk zelf aan mee. Dat meldde Omroep West en Follow the Money na eigen onderzoek. Het een na laatste weekend voor de verkiezingen grijpen veel lijsttrekkers aan om nog even de straat op te gaan om campagne te voeren. Zo ging VVD-lijsttrekker Jessel Gus naar de markt in Hilversum om daar flyers uit te delen. En D66-leider Jette ging in Den Haag langs de deuren. Nou, ik merk dat heel veel mensen zijn gewoon cynisch over de politiek. Hè? Gaat de politiek ook keuzes maken, niet dingen vooruit schuiven, een beetje op een fatsoenlijke manier met elkaar om de komende jaren. Ja, en daar zijn ook alle politici bij om dat de komende tijd beter te gaan doen. Christoffer van de SGP en Mirjam Bikker van de ChristenUnie liepen in Den Haag mee met de Mars voor het Leven. Dat is een tocht tegen de huidige abortusregels. Paus Franciscus heeft een Amerikaanse bisschop ontslagen. Joseph Strickland gold als de spreekbuis van de ultraconservatieve katholieken in de VS. Hij keerde zich op sociale media op luide toon tegen het vernieuwen van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals Franciscus dat wel wil. Zo vindt hij het bespottelijk dat er binnen de kerk gepraat wordt over het toelaten van vrouwen in bestuurlijke functies en over de vraag hoe LHBTI'ers een plaats in de kerk kunnen krijgen. Het gebeurt vrijwel nooit dat een paus een bisschop ontslaat. Het weer, vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt een enkele bui nog voor. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog, met de meeste zon in het noorden van het land. Contact nu met de ANWB. Helene de Geest, waar precies Helene staat het vast? Ja, op vrij veel plaatsen. Er zijn 4 files die heel veel vertraging opleveren. Die noem ik nu. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Woerden een file van 7 kilometer en ruim een half uur oponthoud. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder staat er een auto met pech op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenoijen. Vanaf Echteld is de vertraging ook ruim een half uur. 20 minuten sta je in de file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht door een auto met pech. En op de A27 Breda-Gorkum al de hele dag file tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. Er wordt daar tot maandagochtend aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar. Verse, makkelijke maaltijden. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. En wat mooi dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vak vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Tim den Beste, Suzanne Schulting en Jessica Deurlacher. We hebben het over de stand van ons land in roerige tijden met aan de stamtafel hoogleraar sociologie Ruud Koopmans. Dat is die in Duitsland trouwens. Fijn dat u er bent. Journalist en oud-Duitsland-correspondent. Hé, dat is leuk. Margriet Brandsma. Ze maakt een podcast over de pensionmoorden in het Friese Anjum. Eerder schreef ze al een boek over deze zaak. Het gelijknamige boek De Heks van Anjum. Tegenover haar zit de Amsterdamse ondernemer en diamantair, wat een mooi woord. Ja. Benno Lezer, die gisteren een vestiging in Rotterdam opende, de stad van zijn club Feyenoord. Politiek verslaggever van Hart van Nederland, de diamant van Hart van Nederland, Sam Hagens. En hij kijkt uit over de politieke week. En andere diamant, cabaretier Marcel Verrek, trakteert ons op een fraaie column. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. Kunt meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik daarvoor de hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Benno Lezer, leuke week voor jou, denk ik. Ja, het was een heel mooi moment. Ja, toch? We zagen er naar uit. We zijn in maart open gegaan. Rolex was klaar in eind september. En gisteren hadden we de opening. En het mooi moment om het lint door te knippen. Met een aantal Feyenoorders, ook oud-Feyenoorders. Giovanni van Bronckhorst, Mario Been, Sjaak Troost. Maar ook Justin Bijlo was erbij. En de familie hebben we met de schaar het lint doorgeknipt. En het was een fantastische avond. Ja, op zich, want we kennen jou als groot Feyenoord-fan, als Amsterdammer. Wel een beetje laat, toch? Ja, het is wat later dan dat we oorspronkelijk wilden. We hebben ooit gekeken naar... Je bent ook geen 40 meer? Nee, maar... Bijna 50 inmiddels? Ja, en al 50 jaar werkzaam zelfs. Oh? Op 1 september was het 50 jaar. Dus... Zo. Helemaal mooi. Nee, maar we hebben hier gekeken op een gegeven moment naar het bedrijf Heetman. We hadden een Rolex-verkoopmogelijkheid. Wij wilden graag dat bedrijf overnemen, maar Rolex wilde niet meer op de lijnbaan zitten. En toen moesten wij naar een andere locatie kijken. We hebben op de Kop van Zuid een tijdje zijn we bezig geweest. En wij zijn nu dolblij dat we op de Main zitten. Ja, we moeten altijd heel voorzichtig zijn met reclame-uitingen, maar dat is geloof ik ook tot nu toe... niet gebeurd, toch? Niet echt. Nee. Ik ga meteen een Rolex kopen. Ja. Ga meteen een Rolex kopen. Noem even wat andere horloges. Ja, dan moet je een aantal andere noemen. Casio. Horloges ook. Rightly. Maak hem wel. Ik heb dat één keer gehad met Felix Meurters. Dat ik de naam van Albertijn waar je lekkere ijsjes kon halen. En toen noemde hij nog een aantal andere. Zei ik, Jumbo Plus. Ja, en toen zei ik, nee, het is echt bij die ene supermarkt. En hij bleef maar gewoon in herhaling die andere Albertijn namen noemen. Oh, nu doe ik het toch. Sam Hazes. Verander het. Van SBS6, van Hart van Nederland. Ook voor jou. Dit zijn natuurlijk voor jou sowieso mooie tijden. Dat kan niet anders. Zeker, ja. De weg naar de verkiezingen. Al trouwens, Wouter de Winter, hoorde ik deze week. Die zei, ik vind het een beetje tam. Ja. Valt jou dat ook op? Het is een vrij tamme campagne. Het gaat alleen maar over of hij het gaat doen of dat hij het niet gaat doen. Dus het zou wel heel mooi zijn als het volgende week ook iets meer over de inhoud gaat. Dat is een oud programma ook, hè? Doet hij het of doet hij het niet? Ja, ja, ja. Dan gaat het natuurlijk over Thierry Baudet. Nee, grapje. Over Pieter Omtzigt. Heeft wel nu een tipje van de sluier gelicht. Ja. Want de premierskandidaat van NSC wordt na de verkiezingen bekend. Wat vind je daarvan? Ja, wel gek dat hij er geen duidelijkheid over geeft deze week. Het begon met het RTL-debat... Hij zei, ik twijfel. Toen was het dinsdag. We weten nog niet precies wanneer we duidelijkheid geven. Toen was het, ja, misschien wel na de verkiezingen. En nu weten we pas na de verkiezingen duidelijkheid. Ik was gisteren bij de ledendag van NSC, de allereerste. Wat me daar opvalt, ze hebben meer dan 7000 leden... in één keer binnen een paar weken tijd ingeschreven gekregen. En die leden, daar maakt het helemaal niets uit... dat hij geen duidelijkheid geeft. Ze hebben een grenzeloos vertrouwen in deze man. En ik ben benieuwd wat het met de peilingen de komende weken ook gaat doen als hij nu zegt, ja, ik ga geen duidelijkheid geven, of dat bij die bredere achterban uiteindelijk nog wel een rol gaat spelen. Wat bedoel je dan met grenzeloos vertrouwen in die man? Want uiteindelijk is het natuurlijk wel belangrijk wat, ja, ik vind het dus wel belangrijk wat hij straks gaat doen. Omdat mensen zeggen van, ja... Je bent geen lid, hè? Doet het ertoe of niet? Maar volgens mij maakt het best wel uit dat als hij straks iemand anders hoe zeg je dat, op het toneel verschijnt... waarvan hij zegt, deze man of deze vrouw wordt premier. En dat is iemand waar je dan misschien helemaal niks mee hebt... of die helemaal geen ervaring heeft... Ja. En die je dan het internationaal toneel op moet sturen. Dat maakt toch uit? Omtzigt zegt, ja, voor ons is de Tweede Kamer... het hoogste orgaan nog steeds het allerbelangrijkste. Wij willen ons verkiezingsprogramma zoveel mogelijk uitvoeren. En die premierspost, die willen we eigenlijk ook minder belangrijk maken. Die is onder Rutte steeds belangrijker geworden. Je kan ook zeggen, na de verkiezingen op zoek naar de meest geschikte kandidaat die op dat internationale speelveld zich staande houdt. Ja, Balkenende ging toch ook gewoon Europa in? Met alle gevolgen van dien, maar die was toch ook niet opgeleid daarin? Ja, nu, maar even stil. Vind jij het belangrijk of niet? Nee, ik vind het totaal niet belangrijk. Nee? Nee, ik denk dat mensen in de politiek verstandig genoeg zijn om iemand af te vaardigen die over die... vaardigheden beschikt. En ik vind dat er veel en veel te veel aandacht aan gewijd wordt. Ja, maar de mensen die op zo'n partij kiezen... die kiezen wel vooral vanwege de leider, de lijsttrekker. Nou, hij zelf beweert dat mensen kiezen niet vanwege... Ja, dat zeggen ze van niet, inderdaad. Dat is wel gebleken, maar het is natuurlijk wel zijn charme. Maar daar onderscheidt hij zich van de anderen. Ja. Dat hij zegt, ze kiezen op een programma. Ik vermoed dat we later deze uitzending nog wel meer zullen spreken... over Pieter Omtzigt. Margriet Brand Jansma en Ruud Koopmans, jullie hebben één ding gemeen. Trouwens, misschien wel veel meer gemeen. Ik dacht niet, misschien wel veel meer gemeen. Maar in ieder geval, dat is Duitsland. Dat is jullie connectie. Margriet Brandsma, oud-Duitsland-correspondent. Ook daar nog vaak te vinden? Ja, ik kom met hele grote regelmaat absoluut nog in Duitsland en in Berlijn. En ook toen ik stopte als correspondent in 2011, 2012 was dat. Ja. Daarna heb ik me nog altijd heel erg ook wel met Duitse onderwerpen bezig gehouden. Ik heb een biografie over Angela Merkel gemaakt en nog ook wel wat verhalen gemaakt over de gevolgen van de deling nog altijd. Dus nee, ik ben absoluut een Duitsland-adept geweest. En dat is wat jou betreft het verhaal van Duitsland nu? Ja, het verhaal van Duitsland nu is natuurlijk de oorlog Israël en Hamas. Dat is natuurlijk iets wat in heel Europa een grote rol speelt, maar wat in Duitsland natuurlijk wel een heel bijzonder onderwerp is. Zeker, want dat was deze week ook, Ruud, de week van de herdenking van de val van de muur, maar dus ook van Kristallnacht. Als je kijkt, hoe is Duitsland daarmee omgegaan? Nou, op een heel andere manier dan Nederland. Ik woon inmiddels 25 jaar alles bij elkaar in Berlijn. De laatste jaren ook weer terug in Amsterdam voor een deel van de tijd. En als ik de reactie vergelijk op de oorlog in Gaza en wat eraan vooraf ging natuurlijk, de aanval van Hamas op Israël, in Duitsland en in Nederland is het contrast enorm. Het zijn twee verschillende werelden. Hè. De herdenking van de Kristallnacht in Berlijn werd de Israëlische vlag op de Brandenburger Tor geprojecteerd. Ja. In het midden van Berlijn. En er stond boven in grote blauwe letters: Nie wieder is jetzt. Nooit meer is vandaag. En in Nederland is de reactie het volkomen tegenovergestelde. Daar worden herdenkingen uitgesteld. Bedoel je de burgers, de mensen of de politiek? Het polariseert of het kan tot spanningen leiden. En we willen niemand tegen het hoofd stoten. Maar in Duitsland zijn de spanningen van die stolpersteinen worden uitgesteld. Dus in plaats van te laten zien dat inderdaad nooit meer, wat we natuurlijk zowel in Nederland als ook in Duitsland decennia lang hoog van de daken hebben geschreeuwd, op een moment dat het er werkelijk toe doet, hè, dat niet wie er echt vandaag is, laat Nederland het afweten en moet je in positieve zin van Duitsland zeggen: Duitsland heeft inderdaad de les van het verleden geleerd. Dan heb je het over het Duitse gezag, om het zo eens uit te drukken, want spanningen in Duitsland zijn er natuurlijk ook. Ja, die zijn er ook, omdat natuurlijk ook in Duitsland een bevolkingsdeel van Arabisch-Islamitische afkomst die anders tegen het conflict aankijken dan de rest van de bevolking. En ook in Duitsland is er natuurlijk een links-radicale, anti-imperialistische groep zonder migratieachtergrond die bijvoorbeeld de boycottbeweging tegen Israël ondersteunt. Dus die groepen zijn er wel, ja. Maar de reactie daarop is heel anders in Duitsland. Alle grote gevestigde partijen hebben duidelijk gemaakt dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. Dat natuurlijk Israël zich ook aan het oorlogsrecht moet houden. Hebben de aanval van Hamas klip en klaar afgewezen. En ook dat soort demonstraties waar in Nederland wordt erover gedebatteerd, wat nou precies from the river to the sea, wat dat nou eigenlijk precies zou kunnen moeten betekenen. Nou, dat is toch wel, in Duitsland is helemaal geen twijfel over wat dat natuurlijk from the river to the sea betekent. Israël bestaat niet meer. Of dat nou de uitroeiing van de Joden betreft, of gewoon dat de Joden een minderheid worden in hun eigen land. Dat kan je, maar Israël zal dan niet meer bestaan. En dat is heel erg duidelijk. Maar als jij kort een verklaring zou kunnen geven, hè, over waarom wij hier in Nederland zo anders reageren, wat zou dat dan zijn? Hoe verklaar jij dit? Nou ja, het is natuurlijk aan de ene kant dat Duitsland natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, zoals je waarschijnlijk weet, aan de andere kant stond dan Nederland. Dus de verantwoordelijkheid van dat nie wieder, die is natuurlijk. Nou, dat drukt ook onder zware verantwoordelijkheid en schuldgevoel op Nederland natuurlijk. Als je kijkt hoeveel Joden hier zijn afgevoerd. Natuurlijk. Daarom is het ook voor ons belangrijk. Maar goed, het is natuurlijk een oorlog die Duitsland uitging. Dus dat het in Duitsland nog veel zwaarder weegt en dat het bijvoorbeeld ook in de Duitse politiek absoluut consensus is. En dat is ook deze weken ook meermaals door politici van alle couleuren uitgesproken, dat het bestaansrecht van de staat Israël Duitse staatsraison is. En dat het hoort bij het belang van de Duitse staat. En dat is niet iets wat in Nederland natuurlijk afwezig is. En ik denk een andere reden is dat Duitsland wat immigratie betreft lange tijd, als het om immigratie uit islamitische landen ging, was het vast vooral immigratie uit Turkije. Minder uit Arabische landen. We hebben natuurlijk in Nederland al langere tijd, met name uit Marokko, een groot bevolkingsdeel dat sterk sympathiseert met de Palestijnse zaak. En we hebben in Nederland ook veel sterker dan Duitsland een multicultureel integratiebeleid gehad. Wat ook betekend heeft dat mensen veel sneller en makkelijker Nederlander konden worden. Daardoor heb je nu ook veel meer mensen uit die groepen op machtsposities. Posities van invloed in de media, in de politiek, in de ambtenarij. En dat leidt ertoe dat je bijvoorbeeld in Nederland een fenomeen krijgt van honderden ambtenaren die zeggen, die de Nederlandse regering oproepen om het geweld van Israël te veroordelen. Marcel Vrij? Ja, nou, ik vroeg mij af of er in Duitsland ook zeg maar normale mensen zijn, gewone burgers, dus niet behorend tot een of andere, die ook zeggen, en tot de groep waar ik mezelf ook een beetje toe reken, die zeggen van, natuurlijk, begrijp ik, we hebben het hier vaker over gehad, dat Israël zichzelf kan verdedigen, maar het uitmoorden van alle bewoners in Gaza gaat ons toch iets te ver. Maar nu zeg je al iets. Je zegt al iets. Je zegt eigenlijk dat Israël genocide bedrijft. Hè? Dat heb ik niet gezegd. Nou, je zegt het uitmoorden van alle bewoners van Gaza. Dat is een hele sterke uitspraak. Daar zou je in Duitsland enorm last mee krijgen nu. Maar wat is nou praktisch aan de hand? Of het nou genocide is of niet. Wat is er praktisch aan de hand? Men jaagt op Hamas en bombardeert zodanig dat er hele bevolking, onschuldige mensen, kunnen we het daarover eens zijn, dat die sterven. En dan kan je zeggen, ja, het is de schuld van Hamas dat de eigen bevolking sterft. Maar het gebeurt wel, voor onze ogen. Worden gewoon mensen. Ja, dan kan jij me dan vertellen, wat is dan het alternatief voor Israël? Dan moet Israël gewoon met zijn handen op zijn rug gaan staan, want Hamas verbergt zich achter en onder die burgers. Dan moet Israël gewoon dus niets doen. En gewoon zeggen van, nou, we gaan gewoon wachten op de volgende aanval. Nou ja, als dan het alternatief is dat je dan iedereen doodmaakt, dan denk ik dat er nog wel iets tussen zit. Maar maakt toch helemaal niet iedereen dood? Natuurlijk vallen er veel doden. Dat is een oorlog waar de tegenstander Hamas zich achter, heel bewust, doelbewust, daar is ook Hamas helemaal niet, heeft er geen geheim van gemaakt. Dat zijn ook openbare uitspraken van Hamas-leiders waar ze zeggen dat ze burgers inderdaad, dat de burgers martelaar worden. Maar die als schild worden gebruikt, die kunnen niet eens die plek verlaten. Die zitten opgesloten. Die kunnen wel die plek verlaten. En Israël heeft die mensen ook opgeroepen om het noorden van Gaza te verlaten. En daar kwam toen een storm van verontwaardiging over. Dat kon toch niet, dat mensen Noord-Gaza moesten verlaten. Amnesty International kwam daar tegen in het geweer. Ze konden niet uit de Gaza-strook, toch? Lijkt ik alsof ik een Palestijnse activist ben. Dat ben ik helemaal niet. Maar kijk, je komt heel snel in zo'n discussie terecht. Ja, het gaat over de hiërarchie van het kwaad. Wie is erger? Wat is erger? Welke doden zijn belangrijk of niet? Uiteindelijk gaat er natuurlijk om, en dan sluit ik het ook af, want we moeten door. Maar we gaan er straks verder praten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat de mensen die harder zijn in hun woorden over Hamas en 7 oktober, is omdat dat een bedreiging is voor de westerse liberale democratie en een aanval is of een bedreiging op onze vrije wereld. En dat is veel groter uiteindelijk dan de discussie die jullie nu voeren. En dat is waarom mensen die dat wel zien, die dat wel snappen, dat het een aanval op de vrije wereld is, omdat het ons ook zou kunnen overkomen. Het is logisch dat die mensen negatiever praten over wat Hamas heeft gedaan en dat enger vinden. Gaat er niet om dat je de slachtoffers in Gaza onbelangrijk vindt. Ik ben het wel met je eens. Dat is een ander niveau, hoor. Jullie nu in vervallen. Even met een blik, ik zie wat er gebeurt. Ik zie daar allemaal mensen stellen. En dan, jij zegt, nou, dat is misschien een hele terechte vraag. Wat moet Israël dan doen? Ja, dat is inderdaad. Daar gaan we straks antwoord op geven. Antwoord weet ik niet. Als we daaruit zouden proberen komen te geven. We gaan het dan dat is geen oplossing. Sowieso. Het is zaterdag 11 november, Sint Maarten. Week 45 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. U zei vandaag, ik wil gewoon fractievoorzitter worden. Ja, dat is mijn standpunt nu. En na de verkiezingen zien we wel weer verder. 84% van uw aanhang hopen dat u toch premier gaat worden. Ja. En hoe groot is de kans dat na de verkiezingen u terugkomt op het vandaag ingenomen standpunt? En we gaan pas ook weer ontbijten met een lijsttrekker. Tot aan de Tweede Kamerverkiezingen doen we dat iedere ochtend. Goedemorgen, Marieke. Ja, waar zitten jullie eigenlijk precies? Ik heb stellige voorkeur om fractievoorzitter te worden. En dat is een voorkeur die ik al heel lang heb. En ook als u de grootste zou worden? Nou ja, daar ging het natuurlijk om. Maar er moeten wel hele gekke dingen gebeuren, wilt u alsnog premier willen worden? Hele gekke dingen, ja. Ook als u de grootste zou worden. Ja, wij zitten bij verpleeghuis Nebo Plus hier in Barneveld. Ja, mevrouw Bikker, Ja. Waarom eigenlijk? Het is de dag van de mantelzorger. En wat is het belangrijk? Waarom eigenlijk? Ja. Er is mij gevraagd, wat is je voorkeur? Dat is mijn voorkeur en dat is hem al heel lang. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Ja. Minder asielzoekers toelaten of meer opvangplekken creëren. Drie lijsttrekkers gaan erover in debat. Laurens Dassen van Volt, Chris Stoffer van de SGP en Joost Eertmans van Ja 21. Dus dan beginnen we bij de partij van Pieter Omtzigt. Ja. Ja. Wat zullen we erbij doen? De VVD? VVD, CDA. CDA. Waarom eigenlijk? PVV niet? SGP. Ja. Ja, maar u deed daar toch een beetje onduidelijk over. Daar. Nou ja, en daarom zeg ik het nu met deze stelligheid. Er zijn meer zwevende kiezers dan ooit. Ja. Hoe trek je als lijsttrekker de twijfelaars over de streep? Toch even voor de kiezers, ook de mensen die hier in de zaal... Ja. In deze studio zitten, die op uw wensen te stemmen misschien. Terreur en geweld elders kunnen leiden tot haat hier. We hebben als samenleving de plicht om polarisatie tegen te gaan... en hard op te treden waar onverdraagzaamheid de kop opsteekt. Juist nu. Het is onze opdracht naast u te gaan staan en voor u te gaan staan. Eerder deze week was de stationshal van Amsterdam al aan de beurt... en gisteravond moest het Utrechtse treinleven eraan geloven. Juist nu. Juist nu. Zelf spreken de demonstranten over een vreedzame sit-in. Maar ja, u ziet het. Elke treinreiziger wordt toch geconfronteerd met provocerende leuzen. Met strijdkreten van Hamas. We hebben als samenleving de plicht om polarisatie tegen te gaan. En hard op te treden waar onverdraagzaamheid de kop opsteekt. Op de avond dat de Kristallnacht herdacht wordt. Hoe respectloos kan je zijn? De duizenden doden in Israël en in Gaza zijn volgens de Hamas-leden... wat zij noemen een noodzakelijke prijs. Deze aanval was niet bedoeld om de situatie in Gaza te verbeteren. Deze strijd is om de situatie helemaal op zijn kop te zetten. Juist nu. Het is onze opdracht naast u te gaan staan. Als ze op u stemmen, blijft u... in de Tweede Kamer, tenzij er hele rare dingen gebeuren. Juist nu. Ja, dat is mijn voorkeur om in de Tweede Kamer te zitten. En normaal gesproken vragen we aan onze gasten waar ze op aanslaan. Hè? Van wat jullie net hebben gehoord. De nieuwsgalerij die wordt gemaakt door Wieger elke week. Heel mooi. Eigenlijk wilde ik zelf wel even op één fragment doorgaan. En dat is namelijk die van de woorden van Sigrid Kaag. Hebben jullie het gehoord? De herdenking van de Kristallnacht waar ze dus sprak... Ik was daar zo van onder de indruk. En ik vind het zowel Sigrid Kaag overigens als Femke Halsema... die laten zich, als het gaat over Israël en antisemitisme in Nederland... ik vind dat ze, vooral Femke Halsema zich op zo'n sterke en duidelijke... en tegelijkertijd ook genuanceerde manier laat horen... dat ik vandaag nog hier, vandaag voor de uitzending zei... eigenlijk zou zij premier van Nederland moeten worden. Ik ben zo onder de indruk van die vrouw. Ze doet het extreem goed. Ze doet het echt goed. Heel erg goed. Benno, voel jij je gesteund door haar woorden? Nee, maar absoluut. We hebben ook contact en dat verloopt gewoon echt heel professioneel. En daar wordt ook alles van twee kanten bekeken. Maar zij doet het heel goed. Maar ook de woorden van Sigrid Kaag waren echt... Daniel Meijerplein in de synagoog, Portugese synagoog. Het was echt indrukwekkend. Ja, nou ja, dat wilde ik even zeggen. Willen jullie nog reageren op wat jullie net hebben gehoord? Nou, niemand wil reageren, jongens. Zullen we het wordt het lastig. Arme Wieger. Sam Hagens, want jullie gaan volgende week dus een debat organiseren. Ik zei het al, bij SBS. Trouwens, een primeur, hè? Dat dachten we. Oh. Het bleek niet helemaal zo te zijn. Tom van Rooij heeft ook een keer iets gedaan. Maar dat was meer een soort... Tom van Rooij heeft een keer iets gedaan? Wat mooi. Dat was meer een soort setting zoals we nu ook zitten... aan een soort talkshowtafel. Okay. En we gaan het nu wel anders doen. Want wat gaan jullie doen? Het gaat het debat van Nederland heten. We hebben op dit moment de vier grootste lijsttrekkers. Dus dat zijn Wilders, Omtzigt, Timmermans en Jisselges. En het idee is, zij staan voor het publiek van 110 man ongeveer. Echt een grote groep. En die zijn verdeeld in vier thema's. Wonen, asiel, zorg en bestaanszekerheid. Wij noemen bestaanszekerheid dan rondkomen. Om het iets meer te specificeren. Het idee is, die vragen worden gesteld door het publiek. Door onze kijker. Maar eigenlijk, dat zijn mensen uit het hele land. En daar wordt over verder gedebatteerd onder de lijsttrekkers. Ja, bestaanszekerheid. Je zegt al, wij kiezen dan rondkomen. Ja. Dus de portemonnee. Portemonnee, ja. Bestaanszekerheid zou je ook kunnen opvatten. juist als het gaat om het thema dat we net aansneden, de bestaanszekerheid van Joden in Nederland. Ja. Het is op heel veel onderwerpen te plakken uiteindelijk. Maar gaan jullie die oorlog en hoe die nagalmt in ons land, gaan jullie daar ook op in? Nee, vooralsnog niet. Bewuste keuze? Bewuste keuze, omdat we hebben gekeken naar... We hebben een peiling uitgevoerd. Wat zijn de belangrijkste thema's die in heel Nederland spelen? De laatste peiling, ik begreep dat 23% volgens mij dit een belangrijk verkiezingsthema vindt. Uit die lijstjes blijkt dat dit niet het... We gaan voor 4 onderwerpen. Dit was niet de belangrijkste. Nee, dat was de overweging. Okay. Wat zijn de 4 onderwerpen? Wonen. Heb ik net gezegd. Wonen, asiel, rondkomen en zorg. Ja, Feyenoord is afgevallen. Dat is Feyenoord maar. Is niet. En maar geen klimaat... Nee, klimaat ook niet. Nee, nou, bij andere debatten komt klimaat ook voorbij. En dat er zijn zoveel debatten. Ja. En natuurlijk, je zegt al, ja, voor ons is primeur. Ja, net niet helemaal. Ton heeft in het verleden iets gedaan. Maar goed. Je wilt je onderscheiden. En je moet je onderscheiden. Ja, zeker. Is dat dan het element van de mensen in de zaal? Het publiek? Ja. Dat is het onderscheidend element? Wat ik heel erg leuk vond aan het College Tour debat is dat... Twan Huis had van tevoren gezegd, ik was daar zelf niet bij, maar had van tevoren gezegd, de lijsttrekkers weten de vragen niet. Dus dat kan onvoorspelbaar worden. En je hebt iemand voor je wat geen journalist of presentator is. Dus dat kan een dynamiek creëren. En een van die partijen belde me van de week ook al op. Die zei, ja, weten jullie wel dat het een nachtmerrie voor ons is dat wij niet weten waar het over gaat zometeen? Zei ik, ja, voor ons is het een droom. Een van die partijen? Welke partij was dat? Ja, dat ga ik nu niet zeggen. Want dan kan dat in het debat kunnen we raden? En als we het raden, zeg je dan ja? Maar Sam, dat is toch de algemene reactie. Ik heb een podcast waar ik mensen vraag... en dan gaat dan eens over waar ze wonen en zo. En maar dan, als er dan bijvoorbeeld een wethouder of zo... moet ze ook altijd weten waar de vragen over gaan. Ja, ze wil het graag weten. Ze wil zoveel mogelijk controle, ja. Ja. Jammer is dat eigenlijk. Hier heeft aan deze tafel heeft niemand dat gevraagd. Op de uitnodiging die wij lieten rondgaan. Goed om even te benoemen. Nee, wat zijn de vragen? Niemand heeft het gevraagd. Heel fijn, jongens. Hou er zo. Het is al voorbij 5:30. Suzanne de Vries nu met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Er moet een einde komen aan de belegering van Gaza. Dat zeggen de landen die vandaag deelnamen aan het spoedberaad van de Arabische Liga in een slotverklaring. Volgens het samenwerkingsverband van 22 Arabische landen moet er hulp worden toegelaten tot de Gazastrook. En ook veroordelen ze de Israëlische agressie in de Gazastrook. Het Israëlische leger ontkent dat het heeft geschoten op het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Dat zegt het Israëlische leger. Wel zouden er volgens de woordvoerder gevechten zijn met Hamas rond het ziekenhuis. In Londen is een grote mars bezig van pro-Palestijnse actievoerders. Britse media zeggen dat er honderdduizenden betogers naar de hoofdstad zouden komen. Het protest verloopt vooralsnog grotendeels vreedzaam. Wel zijn er tientallen tegendemonstranten aangehouden. Fortuna Sittard heeft voor de 3e keer op rij niet weten te winnen in de Eredivisie voor vrouwen. De nummer 4 kwam op bezoek bij ADO Den Haag niet verder dan 1-1. Willemijn Hubert nu met, ik zou bijna zeggen, de hoogtepunten van het weer. Maar ja, trouwens, morgen een voorzichtig hoogtepuntje toch, Willemijn? Ja, er zit een klein addertje onder het gras. En dat heeft te maken met de mistkansen. Die kunnen vannacht ontstaan, die mist in het zuiden. Misschien ook wel in het midden van Nederland. De modellen hebben er wat moeite mee. Maar het zou zomaar morgen wat roet in het eten kunnen gooien. En dat dan vooral in het midden en het zuiden dus. Want als die mist heel hardnekkig blijkt te zijn... dan is er ook niet al te veel zonneschijn. En dan loopt de temperatuur ook niet veel verder op dan een graad of 5. Als de mist wel oplost, dan vooral in het noorden en het midden van ons land geregeld. Zon in het zuiden in de loop van de dag meer bewolking, maar pas later op de dag in het zuidwesten kans op wat lichte regen. Weinig wind dus morgen ook, temperaturen rond een graad of 9. Ja, en in de nieuwe week dan zitten we wel echt volop weer in die wisselvalligheid met vooral maandag kans op veel regen. Toenemende wind ook. Dinsdag waait het ook stevig, hebben we wel weer wat meer zonneschijn. En die dagen verlopen nog enigszins aan de zachte kant met zo'n 13 of 14 graden. Het tweede gedeelte van de week gaat de temperatuur weer wat terug naar een graad of 10, wat heel normaal is voor deze tijd. Maar ja, ook dan blijft het behoorlijk wisselvallig. Even naar de weg dan met Helene de Geest. Want waar, Helene, staat het vast? Nou, vooral op plaatsen waar wegwerkzaamheden zijn. En dat is onder andere het geval bij Amsterdam. Daardoor een lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Bad Hoeverdorp. De vertraging is daar een half uur. De A9 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp. Verder op de A12 Utrecht-Den Haag een file door een ongeluk bij Woerden. De weg is vrij, maar vanaf Nieuwegein nog wel een kwartier extra reistijd. En de hele dag staat er al file op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorinchem. De vertraging is nu 25 minuten. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook daar dicht. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, en veel meer gasten natuurlijk hier aan tafel. Margriet Brandsma is oud correspondent Duitsland voor de NOS, is journalist, schrijver van het boek De Heks van Anjem, ook nu podcastmaker, zelfde titel. Ik vroeg me af, Margriet, heeft dat nou nog een nieuwe expertise aangeboord, podcast maken? Ja, ik had niet eerder een podcast gemaakt, maar ik ben mijn carrière bij de omroep wel begonnen bij de radio. Ja. Dus ik had in die zin wel ervaring met audio maken jarenlang. Dus dat was dan weer niet helemaal... Ik moet zeggen, die ervaring doorklinkt ook in de podcast. Ik heb net al gezegd, maar daar hebben de luisteraars helemaal niks van meegekregen. En hoe zonde is dat? Dus nu horen ze het allemaal. Wat vertel je dat prachtig? Nou, dankjewel. En een hele mooie stem, maar je moet het ook... iemand kan een mooie stem hebben, maar dat maakt nog niet een goede voice-over. En ik heb van begin tot eind zeer geboeid geluisterd. Het heeft te maken natuurlijk met het verhaal, maar ook de manier waarop jij dat begeleidt. Ruud Koopmans zit naast je. En hoe mooi is dat? Want ja, jullie hebben natuurlijk iets met datzelfde land, Duitsland. Ruud, je verblijft daar ook. Ja, nu niet. Nu ben je in Rotterdam. Maar is er ook een zekere verliefdheid die jij bij dat land voelt? Je bent hoogleraar sociologie aan de Humboldt Universiteit. Nee, ik moet eerlijk zeggen, verliefdheid niet met Duitsland, wel met de stad Berlijn. Dat is natuurlijk een fantastische stad om te wonen. Vooral toen ik daar in 1994 voor het eerst heen ging. Dat was natuurlijk een stad waar alles op zijn kop stond en alles mogelijk was. Ja. Dus dat is nog steeds een grote liefde van me, Berlijn. Duitsland, moet ik zeggen. Ik ben vorig jaar Duitse staatsburger geworden. Dus ik ben officieel Duitser, ook nog steeds Nederlander. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankeschön. Ja, zie je het zo somber in, Sam? Ja. Maar het was meer uit zeg maar praktische overweging. Ja. Dat je ook kan stemmen bij de verkiezingen daar. En ook bij het reizen, dat we allemaal hetzelfde paspoort hebben en dat soort dingen. Maar ik moet wel zeggen, en daar hadden we het net voor de pauze over, dat door de reactie nu op het conflict Israël-Gaza, of Israël-Hamas moeten we eigenlijk zeggen, om precies te zijn, voel ik me wel voor het eerst ook trots, eerlijk gezegd, op mijn nieuwe tweede vaderland. Ja, heimat. Ja, op de heimat, toch? Zo zeg je dat toch? Ja. Ja. Niet omdat je ook wereldkampioen eigenlijk een keertje wilde worden, dat je Duitser geworden bent. Zover is het nog niet gegaan. Nee, maar. Zo goed gaan ze tegenwoordig niet. Nee, maar in het verleden toch wel, zoals wij weten, helaas. Ja, en als het erop aankomt. Benno Lezen zal ongetwijfeld ook trots zijn, want deze week opende hij voor het eerst in Rotterdam een zaak. Heeft al een aantal zaken in Amsterdam natuurlijk. Diamantair ben je en groot fan van Feyenoord. Daar gaat het wel goed mee. Morgen belangrijke pot, hè? Ja, heel belangrijk. Want we speelden natuurlijk fantastisch thuis tegen Lazio. En daarna Twente uit was echt niet goed. En ik vond ze bij RKC ook niet echt heel goed spelen. Maar we gaan hem nu weer oppakken. Ja, kritiek van veel deskundigen. Nou ja, wie is de deskundige? Sam Hagens. Is, ja, politiek is te veel verworden tot een spelletje. Tot een competitie, tot een wedstrijd. Deel jij die kritiek en wat doe jij met die kritiek? Nou, deze week laat wel zien dat hij niet wil zeggen of hij premier wordt om zich. Dat wordt dan bijna een soort verkiezingsthema, maar ook een tactiek. Ik zag dat Mark Rutte net eventjes ging flyeren in Almere. En dat hij daarbij ook heeft gezegd, ik ga niks zeggen over andere lijsttrekkers. Maar ik wil toch wel even zeggen, als je premier wil worden, moet je wel echt slagvaardig en je moet ook fit zijn. Dat wilde hij toch wel even benoemen. Is dit wat ze noemen een steek onder water? Ja, misschien wel. En ik hoop dat de komende weken dat het ook meer over de inhoud gaat. Want als je wil laten zien dat Pieter Omtzigt onduidelijk is, dat hij vaag is, kijk dan vooral ook eventjes naar de halve bladzijde, wat meer was het niet in het verkiezingsprogramma, over medisch-ethische thema's, dus over abortus, euthanasie. Daarover zei hij, dat was echt het allermoeilijkste stukje om te schrijven, want we werden het gewoon niet helemaal eens. Ze hebben het wel in het zijn programma zo omschreven van de huidige wetgeving is voldoende. Maar hij liet afgelopen week op Radio 1 op deze zender bij Thijs van den Brink ook doorschemeren. Het kan in de toekomst ook wel zo zijn dat we verschillend gaan stemmen. En dan weet je dus niet, als je op Pieter Omtzigt stemt, wat er gaat gebeuren. Wel bij veel partijen zo, hè, dat het om medisch-ethische thema's, dat het een hoofdelijke stemming kan zijn, dat mensen zichzelf mogen beslissen. Maar hierop zou je ook als VVD zijnde meer op de inhoud kunnen focussen. Van, nou, hij is niet duidelijk. Wat goed dat jij die brug aanlegt naar de VVD, want Dylan Jessugus reageerde daar ook direct op die paragraaf van Omtzigt. Nu en daarna zal ik me altijd uitspreken tegen oerconservatieve ideeën die ik wel bij meer partijen zie, die ik ook overigens bij de partij van de heer Omtzigt zie. En echt, dit land kan niet terug in de tijd gaan. We moeten vooruit. Daar gaat het over. Het was wel ineens een soort, leek het, gecoördineerde aanval op Omtzigt, hè? Afgelopen donderdag, ja. Het leek ook, wat denk je, hoe werkt dat? Spreken ze dat dan af? Van, het is bijna 2 weken voor de verkiezingen. We gaan er nu voor, we gaan hem pakken. De directe aanleiding was volgens mij de peiling die afgelopen woensdag uitkwam. En daar bleek uit van, nou, hij stijgt en wij blijven hetzelfde of we zakken weg, zoals Timmermans. Maar wat wel opvallend is op die donderdag, is dat Jessugus inderdaad... Kunnen we even nog, voordat je doorgaat, ook nog even naar Timmermans luisteren? Ja. Dan pakken we alle kritiek in één keer. Mijn taak is om zoveel mogelijk duidelijkheid van hem te krijgen wat hij nou wil met Nederland. Want dat komt er maar niet uit. Heeft u goed naar dat programma van Omtzigt gekeken? Hij zit precies in het midden. Ja, omdat hij niet kiest. Nu is wel het moment aangebroken dat er keuzes moeten worden gemaakt. Hij moet duidelijkheid geven. Klare wijn schenken, anders weten de mensen niet waar ze aan toe zijn. Ja, wat ik dan ook grappig vind om te vertellen hoe dat dan achter de schermen gaat. Afgelopen donderdag zat ik bij Vandaag Insight. Kijken best wel wat mensen naar. Toen was bekend dat Jessugus zei, er is een scenario dat Omtzigt de grootste wordt, maar dat hij geen premier wil worden. En dan kan hij het aan een andere partij geven, de tweede of de derde partij. Maar Jessugus zei die dag, ga ik absoluut niet doen. Hoe gaat het dan vlak voor zo'n uitzending? Als je even checkt bij Timmermans, hoe staat hij daar eigenlijk in? Binnen 1,5 minuut konden ze wel bevestigen van, willen wij ook niet doen. Ga je dat zo meteen ook vertellen dan in de uitzending? Om de druk ook op te voeren aan Omtzigt van, geef duidelijkheid. En ook om een beeld neer te zetten van, hij is onduidelijk, maar wij zijn helder. Ja, ja. Maar het is niet per se dat ze echt die duidelijkheid... Ja, natuurlijk. Het is en-en. En ze willen duidelijkheid, maar ze zoeken dat natuurlijk ook op, omdat ze denken, hey, dit is een zwak punt waar we hem op kunnen pakken. Ja, wat ik een opmerkelijke zin vond van Timmermans, Ruud Koopmans, is... mijn taak is het om duidelijk te maken wat hij wil met dit land. Dat is toch de taak van hemzelf, van Omtzigt en anders wel van journalisten. Maar toch niet Frans Timmermans om duidelijk te maken wat Pieter Omtzigt wil. Nee. Met andere woorden, iedereen heeft het over Pieter Omtzigt. Ik denk als wij gaan turven welke naam het vaakst genoemd is in dit programma nu, kom ik denk ik uit bij diezelfde man. En daardoor gaat hij de verkiezingen winnen. Nou ja, precies. Ja. Ja. Is het ook raar, Ruud Koopmans, dat iedereen het, als je dan van hem wil winnen, alleen maar met hem bezig bent? Nou, ik vind de opstelling van Pieter Omtzigt moet ik zeggen, zeer bevreemdend. Want er is geen partij die nu in de running is, in ieder geval niet geen van de partijen die de grootste zou kunnen worden, waar de persoon van de politiek leider zo belangrijk is als bij... het is eigenlijk de lijst Pieter Omtzigt. Hè. Dat heet dan wel Nieuw Sociaal Contract, maar het is de lijst Pim Fortuyn, de lijst Pieter Omtzigt. Het gaat om die man. Die man is ook de populariteit van die partij. En daarom is het bevreemdend dat die man, Pieter Omtzigt, niet duidelijk maakt in welke rol hij in de toekomst dat politiek leiderschap gaat vervullen. Het is ook zeer bevreemdend dat een partij en een politicus die er steeds weer op hamert en heeft gehamerd, transparantie, geen achterkamertjespolitiek, dat juist die politiek leider niet wil aangeven of hij premier wil worden. Zegt, oké, ik heb de voorkeur voor het lijsttrekkerschap. Wil dan echter niet zeggen wie dan de premier zou worden als zijn partij de grootste wordt. Dat is toch precies de intransparantie en de achterkamertjespolitiek. Want dan wordt er dus na de verkiezingen wordt er dan door Omtzigt gekoten wie onze premier wordt. Wij kunnen daar dan niet over stemmen. Er komt opeens een konijn uit de hoed en dat is dan de partij die zegt, wij staan voor transparantie en tegen achterkamertjespolitiek. Hij geeft nu al aan dat dat precies is wat hij gaat doen. Kijk, weet je wat mij zo opvalt in deze verkiezingscampagne? Voordat ik naar Duitsland ging, ben ik 10, 12 jaar politiek verslaggever geweest. Hè, voor NCRV en de NOS, voor het journaal. Dus ik heb meerdere verkiezingscampagnes verslagen. Een stuk of 4, 5 denk ik in totaal wel. En altijd werd er van tevoren gezegd, het moet over de inhoud gaan. Nou, bij deze verkiezing, bij deze campagne leek het nou toch echt, het zou over de inhoud gaan. En ook hier, hè, ja, wij vanmiddag de theorie. Praten het ook echt alleen maar inderdaad over nou ja, over Van Pieter. Doet hij het wel, doet hij het niet? Het lijkt wel op een of andere manier of in Nederland. Ik heb ook wel een beetje de vergelijking met Duitsland kunnen maken. Want ook daar heb ik een aantal verkiezingscampagnes kunnen verslaan. Maar alsof het in Nederland heel erg moeilijk is. Je gaf het net zelf ook al aan. Om die verkiezingscampagne een beetje inderdaad in dat inhoudelijke te trekken. Ja. Maar volgende week donderdag bij SBS. Ja, volgende week. Heel inhoudelijk de markt. Alles anders. Hey, maar even over die transparantie. Je kan ook zeggen, het is heel transparant dat Pieter ons voortdurend deelgenoot maakt van zijn twijfels. Ja, maar daar ben ik helemaal niet benieuwd naar. Naar de twijfels van Pieter. Ja, nee, maar toen Pim Fortuyn aan de macht kwam, die schoot ook van de ene naar de andere kant. En daar waren we ook allemaal getuigen van. En dat vonden we toen heel erg verfrissend. Benno Lezer, waar moeten wat jou betreft deze verkiezingen over gaan? Of waar gaan ze over, wat jou betreft? Ik heb net de vier onderwerpen gehoord, dus die zijn heel belangrijk. Maar wat mij betreft het allereerste over mag gaan, dat we een keer de kiesdrempel in gaan stellen. Toch wel? Want ik vind dit zo verschrikkelijk dat je over 29 partijen... Ik zeg wel eens van, als je tegenwoordig je vuilnisbak niet in de goede kleur vindt, kan je ook een partij oprichten. En die gaat dan ook gewoon meepraten. Ik vind het verschrikkelijk. Laten we naar 4-5 partijen gaan, maximaal. Ja, die bestaat. Nou, mooi dat we dan twee mensen hebben die van de hoed en de rand weten als het gaat om Duitsland. Want daar is die kiesdrempel er wel. En dat neemt veel twijfel of misschien chagrijn weg, Ruud Koopmans? Nou, het neemt niet chagrijn weg, maar het maakt het politieke spel natuurlijk wel ietsje eenvoudiger en de politiek ietsje overzichtelijker. In Duitsland is de kiesdrempel 5%. Dus alle partijen die geen 5% halen, komen niet in de Bondsdag. Er zijn andere landen die hebben 4%, 3%. Dus daar kan je over twijfelen. Ja, dat is 8-9 zetels omgerekend. Hè? Dus ga maar na wat dat zou betekenen als je dat in Nederland invoert. Ja, 8 zetels is dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Waar ligt het volgens jou aan dat wij hier blijkbaar het moeilijk vinden, ook in de media sowieso, want het versterkt elkaar natuurlijk, dat we het moeilijk vinden om over de inhoud te praten als het gaat over verkiezingen. Jullie kunnen er natuurlijk allebei vanuit met Duitse bril naar kijken. Is het meer de rol van de media? Is het dat de mensen het ingewikkeld vinden om er alleen maar inhoudelijk naar dingen te kijken? Vinden we dat niet sexy genoeg? Wat is het? Ik vind, als ik Duitsland en Nederland vergelijk, vind ik dat niet zo heel erg anders. In Duitsland gaat het ook over de persoon. Het is anders dan bij Pieter Omtzigt. Het is altijd heel erg duidelijk bij alle partijen, behalve de kleine, die zeker weten dat ze niet de grootste worden. Maar alle anderen hebben gewoon een kanslerkandidaat, een premierskandidaat. Dat is eigenlijk in de Nederlandse politiek ook gebruikelijk. Het komt wel eens voor dat een politiek leider zegt van, ik wil niet het kabinet in. Ik ga als fractieleider de partij leiden. Als Pieter Omtzigt die keuze wil maken, staat hem dat ook vrij en is dat ook volkomen oké. Okay. Dan moet hij wel zeggen wie dan wel de premierskandidaat wordt van zijn partij als hij fractievoorzitter wordt. Ik zit toch even te kouwen op dat verwijt dat het niet inhoudelijk zou zijn tot nu toe. Ja, komende donderdag wordt sowieso anders met dat Hart van Nederland debat. Maar ik heb dus ook naar RTL gekeken. Ja. Drie mensen daar actief. Jessilgus, Omtzigt en Timmermans. En dat was toch wel heel inhoudelijk tegenover elkaar. Mochten ze echt, het was bijna een soort college dat ze elkaar konden geven. Er was wel veel over pensioenen vanuit presentatie. Kijk, waar ik altijd hoop bij een debat, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik hoop dat ze toch ook wel de verschillen gaan benoemen in een debat. En dat ze dat ze elkaar wel zeggen, ja, jij zit maar ik sta er anders in. En als het een college wordt, je zag bij dat 1-op-1 debatje, Omtzigt kreeg heel veel tijd. En als hij gaat praten, dan gaat hij praten. Ja. En dan zie je de verschillen niet meer. Want dan ben je weg op een gegeven moment. Qua inhoud is het ook wel mooi als de verschillen echt in die debatten nog... Zijn die verschillen misschien wel niet zo heel erg groot? Dat zou ook nog kunnen. Dat zou kunnen. Dat denk ik namelijk. Maar, denk je volgens dat mij zijn er tussen de partijen wel een hoop verschillen. Wij zijn een prachtig land, een democratie. Wij hobbelen op een hele fijne manier mee met het liberale Westen. En met alles allemaal heel goed enzovoort. Dus de marges zijn ook niet zo groot. Wij zitten in hele grote Europese gemeenschappen, in de NAVO, alles. We hebben over het algemeen allemaal een beetje dezelfde ideeën waar we gelukkig van worden. Het is niet een strijd op leven en dood in Nederland. Het wordt vaak heel erg uitvergroot. En dat snap ik wel, want dat verhoogt de amusementswaarde. En de rest bewaar ik voor mijn column. We zijn een prachtig land, zei je. En dan toch even ombuigen naar wat anders. Terwijl ik met 17 Amsterdamse jongeren door Auschwitz loop, bereikt ons het bericht van de stijging van meer dan 800% in het aantal antisemitische incidenten in heel Nederland. Wat een nationale schande. Wat onbeschrijfelijk verdrietig. Ik roep alle Amsterdammers op om te komen voor je Joodse buren, vrienden en stadgenoten. Zorg dat zij zich niet alleen en onveilig voelen. Het is een oproep, het is een steunbetuiging en een noodkreet in één. Afzender, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Uw burgemeester die burgermoeder werd? Nee, maar dit was fantastisch. En Benno Lezer? Nee, dit was fantastisch en zo hoort het ook. Ja, want we zijn een gaaf land. Praat Marcel, onze premier. Ja, er zijn wat dingen die minder zijn. Ik bedoel, tuurlijk. Ik vind dit verschrikkelijk. Ik strijd mijn hele leven al tegen antisemitisme. Dus, maar daarom zei ze het echt fantastisch. Ja. En ja. Echt, zij kwam wel tot de kern waar het om gaat. En waar gaat het wat jou betreft om? Dat dit niet hoort. En als, want dat is wat mij betreft de kern. We horen in Duitsland ook Scholz, onacceptabel. Antisemitisme, jodenhaat is onacceptabel. We stellen een grens. Kaag zegt het ook. Hè? Hier, we moeten met z'n allen zij aan zij staan, voor jullie gaan staan. Maar wat betekent het eigenlijk als je zegt, iets is onacceptabel? Op een gegeven moment zullen daar ook gewoon echt straffen op moeten komen. Op een gegeven moment? Nou ja, dat moment is eigenlijk al aangebroken. En wat dat betreft weet ik dat de politie bijvoorbeeld in Amsterdam het heel goed doet op wat betreft Facebook en alles. Überhaupt vind ik dat al vreselijk. Want dat is er lekker anoniem wat kunnen zeggen en er niet achter staan. Straffen als ze in opgepakt worden. Ja, absoluut. Ja. En vandaar ook dat het wel echt de oproep is. Jongens, geef het alsjeblieft aan, want dan kan je wat doen. Ja, dat zegt Halsema ook, hè? We hebben jullie nodig wat dat betreft. Dat klopt natuurlijk helemaal. Ja, wat betekent het, Ruud Koopmans, heel concreet, onacceptabel? Nou, onacceptabel betekent, je kan het uitspreken, maar er moeten inderdaad ook daden opvolgen. Ja. Want we zeggen al heel lang, hè, want antisemitisme tiert welig nu, maar het is nooit weg geweest. Dat was altijd onacceptabel. Dat was altijd onacceptabel. En het was iets wat we ook eigenlijk, wat er nu gebeurt, hadden we ook eigenlijk kunnen weten. Ja, ik heb zelf onderzoek gedaan en vele anderen ook naar antisemitisme in Europa. Onder verschillende groepen. Er zijn verschillende soorten. Er is een rechtsantisemitisme. Daar zijn we over het algemeen waakzaam voor. Want dat is het antisemitisme wat we uit de Tweede Wereldoorlog kennen. Maar er is natuurlijk ook een links antisemitisme en dan is een islamistisch antisemitisme. En die twee andere vormen van antisemitisme, die zijn niet voldoende serieus genomen. Ja, ik heb zelf, dat is inmiddels al 10 jaar geleden, onderzoek gedaan over antisemitisme onder moslims in verschillende Europese landen. En daar kwam het naar voren dat bijvoorbeeld in Nederland 40% van de Turkse en Marokkaanse moslims vinden dat Joden niet te vertrouwen zijn. Dat was 2013, dat was niet in de context van een Gaza-oorlog of iets dergelijks. Dus dat soort vooroordelen die zijn heel wijdverbreid. Frans onderzoek laat zien dat onder gelovige moslims 60% een antisemitisch wereldbeeld heeft. Dat is meer dan onder de aanhangers van het Front National. En wat doen ze met die gegevens, met dat virulent antisemitisme, nou, in helemaal, Duitsland, in Frankrijk? Nou, lange tijd helemaal niks. En ook in Nederland lange tijd helemaal niks. En nee, integendeel, de boodschappers van het slechte nieuws werden als islamofoben aan de schandpaal genageld. En het werd dat bij jou ging? Dat is ook bij mij gebeurd, ja. En dat is bij anderen nog op een ergere manier gebeurd. Hè. Er zijn ook mensen die bedreigingen hebben ontvangen als ze dit thema hebben aangesproken. Zoals Ahmed Mansour, bijvoorbeeld een Palestijnse Israëli in Duitsland, die al 10 jaar lang onder politiebescherming moet leven, permanent. Ja. Indrukwekkende reportage deze week ook over hem op de Duitse tv. Ja. Heb ik gezien. Vind jij dat islamitische organisaties in Duitsland zich meer laten horen dan die hier in Nederland? Nee, daar is nu ook in Duitsland een enorme discussie over gaande. Dat de grote islamitische organisatie waarmee de overheid in gesprek is, die ook van de overheid subsidies ontvangen, hebben na de aanvallen van Hamas op Gaza niets van zich laten horen. Dagenlang, ook op het moment dat er op Duitse straten demonstraties plaatsvonden, waar bijvoorbeeld in Berlijn door een organisatie genaamd Samidun zoetigheid werd uitgedeeld aan voorbijgangers om de aanval van Hamas te vieren. En dit liet de islamitische organisaties niet van zich horen. En dat leidt nu tot een heroverweging van het beleid ten opzichte van... Ja, maar wat dan precies? Wat wordt heroverwogen? Nou, Duitsland misschien die organisaties niet meer het recht moet geven om islamitisch godsdienstonderwijs te geven op Duitse scholen, of om imams op te leiden, of om ontvanger te zijn van subsidies voor deradicaliseringsprogramma's. Maar er wordt ook gezegd dat het is omdat die organisaties het niet aandurven. Ik weet niet of durf het juiste woord is, omdat ze toch vrezen voor die gemeenschap, die islamitische gemeenschappen, voor die mensen die moskeeën bezoeken en noem maar op. Dat ze weten, als ze zich erover uitspreken, dat gevolgen zal. Ja, maar de overheid praat met die organisaties, subsidieert ze ook, omdat ze zeggen, we hebben een bemiddelaar nodig, waarmee we de islamitische gemeenschap kunnen aanspreken. Als die organisaties dan hun taak verzaken. En maar geloof jij oprecht dat dat werkt? Ik geloof dat dat altijd een beetje een illusie was. Ook juist, in Nederland natuurlijk. Ja. Hè, die illusie van de verzuilingspolitiek. Dat als we nu maar met de elites in gesprek gaan, dat we dan via die elites de massa kunnen integreren. Dat is natuurlijk maar heel ten dele het geval. Omdat mensen via het internet, via satelliet-tv en dergelijke aan zo'n stroom van informatie uit de herkomstlanden blootgesteld zijn en daar een propaganda binnenkrijgen waar die organisaties er eigenlijk niet tegen op kunnen. Maar het is ook in de extreemrechtse hoek, hè? Margriet Brandsma, je schreef net, of je vertelde net over je boek over Merkel. En Merkel, daar kleeft aan vast, wir schaffen das. Scholz zegt nu, als het hier om gaat, we hebben een heel groot probleem. Ja. Wat kan Duitsland doen? Wat doet Duitsland? Dat heeft Merkel natuurlijk gaandeweg ook wel gezegd. Hè? Dus Merkel heeft haar beleid wat dat aangaat van 2015, dat wir schaffen das ook wel aan. Ja, wat kan Duitsland doen? Wat Ruud ook wel omschrijft. Die pogingen zullen ongetwijfeld ook wel doorgezet worden. Maar ik denk dat Duitsland ook nadrukkelijker, veel strenger zal worden naar die organisaties die precies datgene doen wat jij net hebt beschreven. Hè? Dus waar aanvankelijk heel nadrukkelijk ook wel het gesprek werd gezocht en getracht werd die organisaties te gebruiken, denk ik dat het klimaat in Duitsland ook door alles wat er inderdaad nu gebeurt wel zal veranderen. Benno Lezer, je bent ook jaren actief geweest voor het 4-5-comité. Ja. Dit nooit meer, dat is een leus die ook in Nederland wordt gebruikt. Juist dan, rond 8 uur 4 mei. Hoe zorg je er nou voor dat volgend jaar of al die jaren erop niet volstrekt ongeloofwaardig wordt en hol klinkt? Nee, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je een duidelijke boodschap, dat je duidelijk laat zien wat je vindt. En dat is het allerbelangrijkste op dit moment. En dat je sommige dingen dus gewoon inderdaad niet accepteert. En hoe niet accepteren, daar speelt op een gegeven moment tot aan de politie een belangrijke rol in. Had je ooit verwacht dat het in Nederland zo zou zijn dat je de Kristallnachtherdenking moet organiseren met zware beveiliging? We hebben elk jaar 4 mei en we herdenken, we leren erover op scholen. Had je ooit gedacht dat dit mogelijk was in Nederland? Nee, exact wat ze in Duitsland zeggen, nie wieder. Dus wij hoopten natuurlijk dit nooit meer. En het gek is wel dat je in Duitsland een enorme omzwaai ziet, waar ik heel blij mee ben. Maar je ziet hem ook in een land als Frankrijk, dat het daar duidelijk meer is dan op dit moment in heel Nederland. Waarbij ik nogmaals Amsterdam een hele goede uitzondering vind. Femke Halsema kreeg een compliment van jou, kreeg een compliment van Fidan en ik denk een compliment van ons allemaal. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Blijf luisteren, dat doet u. Dat weet ik zeker. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. We kunnen de aarde niet bezitten, we kunnen de lucht niet bezitten. En zo kunnen we bomen ook niet bezitten. Ton Lemaire ziet bomen als onmisbare bondgenoten. Ik denk dat het een sprankelende meiochtend was, dat ik ineens bevangen werd door een groots gevoel. Dat ik me opgenomen voelde in de natuur. Hij woont in de Dordogne, waar hij zorg draagt voor een bos met honderden bomen. En wat Nederlanders dan natuurlijk doen, dat is een gebrek aan natuur compenseren door op vakantie te gaan in het buitenland, onder andere naar de Dordogne. Deze week in Docs. De Bomen van Lemaire. Een documentaire van Marten Minkma. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Abortus is een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. ...75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine live vanuit Rotterdam. En ik heb heel goed nieuws, want alle mooie gasten die er net zaten, die zitten er straks ook. Aangevuld met René Mioch, filmjournalist. En hij doet zoiets moois. Wat het is, hoort u straks wel. Nu het nieuws van 6 uur. Hier is Suzanne de Vries. De situatie in het grootste ziekenhuis van Gazastad is kritiek. De brandstof is volgens de gezondheidsautoriteit in Gaza op en daardoor is er geen stroom. Gewonden kunnen niet worden geopereerd en volgens de ziekenhuisdirecteur is het een kwestie van tijd voor zij overlijden. Verslaggever Lennart Zwolfs in Israël, hoe is de situatie nu in het Al-Shifa ziekenhuis? Ja, het Israëlische leger omsingelt dat ziekenhuis. De ziekenhuisdirecteur die spreekt inderdaad ook van dat er geschoten wordt, dat er tanks om dat ziekenhuis heen staan. Het Israëlische leger heeft zojuist op die berichten gereageerd. Die zeggen dat er niet wordt geschoten op het ziekenhuis. Maar melden wel dat er gevechten zijn met Hamas-strijders in de buurt van dat ziekenhuis. En dat mensen, patiënten, het ziekenhuis via het oostelijke deel veilig zouden kunnen verlaten. Het grote probleem is dat we al die berichten heel moeilijk kunnen controleren. Eigenlijk sinds een paar uur is het internet daar eruit. We krijgen steeds moeilijker contact. We zien steeds minder beelden. Het wordt eigenlijk steeds meer een grote black box, wat natuurlijk ook wel heel veel over de situatie daar zegt. Ja, een ander ziekenhuis in Gazastad, het Al-Quds ziekenhuis, zou zijn omsingeld door het Israëlische leger. Wat weet je daarvan? Ja, ook daar spreken ze van omsingeling. Dat is de Palestijnse Rode Halve Maan die dat meldt. Daar zouden tanks van Israël tot op een afstand van zo'n 20 meter van dat ziekenhuis staan. En ook daar worden beschietingen gemeld. En wat we verder van dat ziekenhuis weten is dat de situatie al heel schrijnend was. Er was al een tekort aan alles. Vannacht is daar de stroom uitgevallen. Konden er geen operaties meer worden uitgevoerd. Alleen op de intensive care zou nog deels worden geopereerd. Maar ook daar lijkt de situatie steeds meer te verslechteren. In Saoedi-Arabië was vandaag een top van de Arabische Liga over de oorlog tussen Israël en Hamas. Die is inmiddels afgelopen. Wat is daar uitgekomen? Ja, ze zijn inderdaad zojuist met een gezamenlijke verklaring gekomen. Daarin roepen ze op tot een einde van de oorlog, een einde van het belegeren van de Gazastrook. En verder eisen ze dat er meer en de juiste hulp de Gazastrook in kan worden gebracht. En roepen ze op een ban voor de wapenexport naar Israël. Nou ja, het is een slotverklaring. Het is allemaal vrij algemeen. Dus het is maar heel erg de vraag wat het oplevert. Het is logisch dat deze Arabische landen met een dergelijke verklaring komen. Alleen concrete afspraken zijn er zover bekend nog niet gemaakt. Dus het is heel erg afwachten of dat de situatie zal veranderen. Verslaggever Lennart Zwolfs vanuit Israël, dank je wel. In Londen was vandaag een grote mars van pro-Palestijnse actievoerders. Volgens Britse media zijn er honderdduizenden betogers naar de hoofdstad gekomen. De demonstranten liepen door het centrum van Londen met spandoeken en Palestijnse vlaggen. Occupation is a crime. For Palestine. Occupation is a crime. For Palestine.

Nu tot €400 voordeel op Atavis e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar, verse makkelijke maaltijden. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en mooie gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel hoogleraar sociologie Ruud Koopmans en journalist en oud-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma. Zij maakte na een boek ook een podcast over de pensioenmoorden in Annium. Sam Hagens is politiek verslaggever van Hart van Nederland en is ook nog steeds bij ons, net als Benno Lezer, diamantair, en heeft deze week dus een zaak geopend, ook hier in Rotterdam. Zijn Rotterdam ook wel als Feyenoord-fan. Intussen ook aangeschoven filmjournalist René Mioch, die ons straks een voorproefje geeft van het filmmuziekconcert The Cinemusic Experience. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprek via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja. En één gast is nog niet genoemd, doen we elke week expres niet. Oh, wat is dat leuk van ons, zeg. Om het nog eens extra te benadrukken dat we dol op hem zijn. Hier is onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want meestal is ellende nieuws, maar als er zoveel ellende is, wat is dan nog nieuws? Er is inmiddels zoveel bagger in de wereld dat het me niet verbaast dat Bos Kalis volgens eigen zeggen het beste jaar uit zijn geschiedenis meemaakt. Ik ben dan ook blij met het vrolijke bericht dat de mierenegel toch niet blijkt te zijn uitgestorven. De herontdekte variant van dit vogelbekachtige wezen is inmiddels vernoemd naar de 97-jarige David Attenborough, die met zijn schitterende natuurfilms en zijn slepende stem waarschuwt tegen de teleurgang of the planet en dus uiteindelijk ook van de human race. Zelf is hij nog steeds het bewijs hoe hardnekkig menselijk leven kan zijn. De mierenegel is een opmerkelijke diersoort met stekels als een egel, een snuit als een miereneter en voeten als een mol. Je zoekt er gelijk een combinatie van bekende Nederlanders bij. Een kruising tussen Maarten van Rossum qua stekels, Hans Roest als miereneter en een willekeurige speler van Ajax als het gaat om voeten van een mol. Zult u zeggen, wie is dan Hans Roest? Hans Roest uit Leiderdorp was in 2016 in ieder geval de mens met de langste neus van de wereld. 65,9 mm lang en 52,52 mm breed, opgeteld 118,42 mm. Ik weet niet of hij momenteel nog recordhouder is. Ik hoop natuurlijk niet dat hij inmiddels met die fameuze neus omhoog ligt. Samen met het vogelbekdier zijn mierenegels bovendien de enige cloacadieren, oftewel eierleggende zoogdieren. De nu teruggevonden soort is circa 30 centimeter lang en rond de 5 kilo zwaar. En waarom heeft dit zeldzame organisme weten te overleven? Omdat het zich had teruggetrokken In de verre binnenlanden van Nieuw-Guinea, waar de moordende mens niet dagelijks langskomt. Rust en leegte is voor de overlever essentieel. Wellicht dat evolutiebiologen eens een kijkje moeten nemen op een partijbijeenkomst van Ja 21. Daar is het momenteel ook niet heel druk en daar valt voor evolutiebiologen sowieso vast veel interessants te zien. Ja, ja, goedkoop leedvermaak, het hoort er allemaal bij in verkiezingstijd. Als afgewogen onpartijdige columnist die iedereen een buurt denkt te geven, moet ik nu even iets ter linkerzijde afzeiken, maar laat ik dat niet doen, want zeiken, dat kunnen ze ter linkerzijde zelf veel te goed. Om de stemming er een beetje in te houden, kijk ik gewoon niet al te veel naar verkiezingsdebatten. Sorry Sam. Het zijn inmiddels bijna allemaal kinderachtige exercities waar men elkaar opgewonden de maat neemt. Het circus dat zich dan ontrolt wordt vervolgens door nog opgewonden naar journalisten en politieke Duitsers, uiteraard duiders. Wat krijg je als je ernaast tweeën zit hier, hè? Opgewonden journalisten en politieke Duitsers. En dan moet ik Sam even uitsluiten, want we hebben net ontdekt dat wij 20 meter van elkaar wonen. Dus ja, dat moeten we een beetje. Oh. Je pakt me, ja, precies. Van allerlei snit tot een hogere vorm van hysterie opgeklopt. Deze commentatoren houden veel van politiek en van pratende politici, maar horen zichzelf ook heel graag praten. Het is duidelijk dat deze vorm van commentaar geven geen beschermd beroep is. Iets te vaak naar mijn smaak ontaarden de analyses en beschouwingen in een sportjournalistiek à la Vandaag Insight, met meer aandacht voor persoonlijke kenmerken, versprekingen, faux pas, vooroordelen en speculaties dan inhoudelijke feiten of achterliggende vices. Alles is oorlog, alles is strijd. De kleurentelevisie slaat af en toe zwart-wit uit. Ontevredenheid scoort, zoals bekend, want er wordt veel gebromd in Nederland. Het land schijnt er nog nooit zo slecht voor te hebben gestaan. Maar als ik om me heen kijk, zie ik vooral een uitputtende evenementenmaatschappij. Een feestverslaafd land. Niet gek dat straks iedereen op rechtse partijen gaat stemmen, want die wekken over het algemeen de suggestie dat er geen corrigerende maatregelen zullen worden genomen. En dat alles wat de Nederlander zijn burgermanspret, vakantievlees, vroem vroem dreigt te ontnemen, op vakkundige wijze op de lange baan zal worden geschoven. Dit was mijn analyse. En dan wat voorbeelden van losse flodders. Stem vooral niet op Frans Timmermans, want deze Limburgse mieregel wil geen kernenergie. Dat is namelijk het wondermiddel waardoor we gewoon kunnen doorgaan met consumeren en vervuilen. En Pieter Omtzigt, de heilige Pieter Omtzigt, is dan misschien wel bijna Jezus Christus, maar hij durft geen premier te worden. Caroline van der Plas lult maar wat, Rob Jetten loopt veel te hard en natuurlijk in de verkeerde richting. De VVD heeft een wel heel korte termijn geheugen. De SP is op weg naar de zoveelste verkiezingsnederlaag. Chris Stoffer van de SGP moet zelf afgestoft worden, et cetera, et cetera, et cetera. Ten slotte, een laatste analyse. Hoewel je hem in het land steeds minder vaak ziet, duikt in de politiek de Zwarte Piet nog voortdurend op. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Kerst 1997. Camping en pension het station in Anjem. De stoffelijke resten op van twee vermoorde mannen. In verband met deze lugubere vondst wordt direct de 52-jarige eigenaresse van het pension, Marianne van der Ee, gearresteerd. Marianne van der Ee wordt veroordeeld. Ze was voor niemand bang. En dat was voor mij een voorbeeld. Marianne van der Ee heeft de moord altijd ontkend. Ik vroeg aan haar, mag ik in de stal gaan wiet kweken? Ze zegt ja. Beste Margriet, ik voel het in het diepste van mijn ziel dat mijn vader meer weet over de dubbele moord in Arnhem. Haar verklaringen naar mij toe, ook buiten het dossier, waren altijd consistent over wat er gebeurd was. De pensionmoorden in het Friese Arnhem. Er was al een boek, er is een podcast en het moet eraan lopen, wil het daarbij blijven. Want telkens als je in deze zaak prikt, komt er weer iets nieuws. Aldus Margriet Brandsma, schrijver van het boek en de maker van de podcast De Heks van Anje. Margriet, wat heb jij nu doorgeprikt of geprikt waarvan je zegt, ja, daar borrelt weer zoveel op, daar moet ik wat mee? Aantal dingen. Wat ik al in het boek aantoon, is dat het politieonderzoek van destijds, heel voorzichtig uitgedrukt, onvolledig is geweest. Er zijn hele belangrijke sporen niet onderzocht. Is een officier van justitie bij betrokken geweest die chantabel was. Nou goed, dat boek is dan ongeveer een jaar geleden verschenen. Dat leverde vervolgens zoveel reacties op en zoveel ook weer nieuwe informatie dat ik dacht, ik moet daar iets mee. En daar heb ik dus die podcast over gemaakt. En in die podcast blijkt wel, ook nou ja, de mensen die zich dus hebben gemeld naar aanleiding van het boek, dat er inderdaad gewoon veel meer aan de hand is geweest dan een pensionhoudster vermoord in de zomer van 97 een man en een half jaar later nog een man. Ja, want dat is in de kern waar het om gaat. Ja. Wat is in de kern jouw fascinatie? Deze pensionhoudster was begin 50. De twee slachtoffers waren jonge, sterke mannen. Echt. Bovendien zijn ze met grof geweld om het leven gebracht. Dat is ook over het algemeen niet de manier waarop vrouwen moorden. Er was geen duidelijk motief. Er was sprake van een hennepkwekerij bij dat pension. Die werd gerund door een grote crimineel. Die een nadrukkelijk motief had voor de moorden. En die is in het politieonderzoek altijd buiten schot gebleven. Jaap gaat het dan om? Dan gaat het om Jaap. En een van de dingen die ik ontdekt heb over Jaap is dat het een informant van de politie was. En dat verklaart misschien ook wel waarom hij buiten schot is gebleven in het politieonderzoek. Dus ik zeg altijd, ik kan niet bewijzen dat deze Marianne het niet gedaan heeft. Maar daar staat tegenover dat justitie nooit bewezen heeft dat ze het gedaan heeft. En ze heeft in totaal wel 15 jaar vastgezeten in gevangenissen en tbs-klinieken. Ja. Dat vind ik fascinerend. Ja. Als je jouw podcastserie luistert, fascinerend is het sowieso, spannend. En ik ben het helemaal met Wieger eens dat je een prachtige vertelstem hebt. En je vertelt het dus gewoon sowieso ontzettend mooi, behalve dan dat je een hele mooie stem hebt. Voor zover heel veel lof daarover. Maar je raakt heel erg gefascineerd door deze vrouw. Omdat je, los van dat je je niet kunt voorstellen dat een vrouw inderdaad in staat zou zijn om twee grote, stevige mannen de schedel in te slaan, krijg je ook te horen dat ze een zeer intelligente, sociale vrouw was, met gevoel voor humor. Een vrouw die ook heel erg van dieren hield. Lief. Ja. En een vrouw die dus blijkbaar pension ooit heeft opgezet om mensen te helpen. Hè? Want zo noemden ze het, een sociaal pension. Ja. En ik begon eigenlijk een beeld te vormen in mijn hoofd. Ik wil niet met spoiler alerts komen, maar beeldvorm van een vrouw waarvan je denkt, kan niet. Onmogelijk. Had jij dat ook toen je eraan begon? Toen ik eraan begon had ik dat ook. Had ik heel nadrukkelijk het gevoel, dat kan niet. Ik moet je wel zeggen dat ik gaandeweg ook wel het gevoel kreeg van, nou, of ze er nou echt helemaal niks van heeft geweten, dat durf ik ook absoluut niet te beweren. Want ze had ook heel nadrukkelijk wel een donkere kant. Nou, zo kon je bij haar de waarheid heel moeilijk achterhalen. Ja, moeilijk de waarheid te achterhalen. In die omgeving van Anjem werd ook wel gezegd dat ze wel eens betrokken is geweest bij het stichten van brandjes en dat soort dingen. Ik bedoel, het was wel iemand die af en toe de grenzen van de wet opzocht en ze misschien ook wel overtrad. Ja. Maar dat maakt je natuurlijk nog geen moordenares. En je had haar kunnen spreken. Ik had haar kunnen spreken, ja. Ik ben zo 2018, 2019 met dit project begonnen. Ik wist dat ze intussen vrij was. Ik heb contact gezocht met haar advocaat, met Paul Acta. Want ze had altijd nog een advocaat, omdat ze tot op het allerlaatst heeft geprobeerd om haar rechtszaak heropend te krijgen. Omdat ze zei, ik heb het niet gedaan, dus de moordenaar loopt nog vrij rond. Paul Acta zei eigenlijk tegen mij van, ik geef je ontzettend weinig kans, want deze Marianne heeft nog nooit met journalisten gesproken. Maar een paar weken later kwam hij terug met het verheugende nieuws dat ze wel met me in zee wilde. Waarom wel met jou? Ja, dat heb ik haar dus niet kunnen vragen, want vlak voor onze eerste afspraak werd ze dood in haar flatje in Utrecht gevonden. Dus ik heb haar nooit persoonlijk gesproken. Waar ze ook al een paar dagen dood heeft. Waar ze al ook een dag of 4, 5 lag, ja. Ja. En je hebt dat gesprek met haar denk ik wel voorbereid. Ja, ik had dat gesprek inderdaad wel voorbereid. En ik ben ook, ik was me ook wel ongelooflijk van bewust dat ze niet tegen mij onmiddellijk zou zeggen van, nou, dit of dat is er nou echt gebeurd. Nee. Hè? Tegen mij zou ze ook gezegd hebben, ik heb het niet gedaan. Ik had wel de hoop dat ze mij aanwijzingen zou kunnen geven die, zeg maar, het onderzoek naar wat er dan wel is gebeurd vergemakkelijkt hadden kunnen hebben. Ja, met wie... Is ze wel een natuurlijke dood gestorven? Nou, daar zijn grote twijfels over. Ja. Sorry. Ja, nee, niet sorry. Want dat vind ik ook zo spannend. Ja. Dat komt helemaal op het eind van je podcast. Spreek je een vriendin met wie ze zong, geloof ik, in een koor. En jij laat foto's zien van de staat van het appartement dat jij aantrof in Utrecht. Het was een rommeltje en ja, zij was niet al te netjes van zichzelf. Maar deze rommel, die herken ik niet, zegt die vrouw. Ik kreeg inderdaad toestemming van de woningbouwvereniging om na haar dood foto's te maken in haar appartement. Nou, dan was het echt een grote chaos. Dus ik heb in dat boek ook een foto opgenomen van die ik daar gemaakt heb. En op die foto kreeg ik veel reacties van inderdaad mensen die haar hebben gekend. En die zeiden van ja, het was een rommelkont en het was een verzamelaar. En wij kwamen wel bij haar thuis in Utrecht. Maar zo zag het er echt niet uit. Nee. En een van die mensen heb ik inderdaad ook voor de podcast gesproken. Kijk, het probleem was een beetje dat niemand in Utrecht wist wie zij was. Zij leefde onder een andere naam. Toen zij na 5-6 dagen doodgevonden werd in haar huis en de familie, een broer en een zus, eigenlijk al meteen te kennen gaven, we zijn gebrouilleerd, we willen er niets mee te maken hebben. Toen is ze eigenlijk heel snel gecremeerd. Dus er is eigenlijk nooit een deugdelijk onderzoek. Er is eigenlijk allemaal heel oppervlakkig gekeken naar een doodsoorzaak. En toen dan wordt er gezegd, er zijn geen duidelijke sporen van geweld, dus we gaan uit van een natuurlijke dood. Ja. Nou ja, wat ik me afvroeg was, is begreep ik 50 keer verhoord. Ja. De eerste keer dat ze werd verhoord, deed ze heel raar, werd gezegd. En ik snap nog steeds niet precies wat daar dan... wordt ook niet echt helemaal duidelijk. Misschien weet jij het ook nog steeds niet. Maar wat was het, denk je, waarom... bedoel, als je vindt dat je onschuldig bent, dan zeg je dat gewoon. Dan zeg je, ik heb het niet gedaan. Maar zij gaf een heel merkwaardig antwoord op Ik begrijp het wel. Ik had precies hetzelfde. Ik heb het hele politiedossier in handen gekregen. Dus ik heb al die verhoren ook gelezen. En toen ik dat eerste verhoor ook lag, dan zegt ze dus dat ze denkt aan piano spelen, noten zijn letters en dat soort rare dingen, zegt ze. Maar later dacht ik wel van, kijk, het was kerstavond, werd ze opgepakt, 11 uur 's avonds. Ja. Beschuldigd van een dubbele moord. Rond middernacht wordt ze dan voor het eerst verhoord. Dat je dan in de war bent, kan ik me op zich wel voorstellen. Ik denk ook dat ze intelligent genoeg is geweest om gedacht te hebben van, ik moet mijn gedachten ordenen. Dus voordat ik verstandige taal uit ga slaan, laat me maar even een nachtje nadenken. Je hebt een sneeuwbal van de berg gerold met je boek en nu ook met de podcast. Ja. Er komt heel veel binnen, er kleeft heel veel aan vast. Dat is mooi, want je krijgt steeds meer informatie. Het kan ook heel moeilijk zijn, omdat je niet weet welke informatie uiteindelijk bruikbaar is en welke niet. Wordt het ook steeds complexer voor jou om een vervolg te geven aan dit verhaal? Nee, dat wordt het niet. Omdat ik intussen wel heb besloten van, kijk, de reacties waar ik nog iets mee ga doen, en die krijg ik wel binnen overigens, die moeten wel echt weer ook met een iets aanvullends komen. Echt met een nieuw licht. Ik ga niet weer met de zoveelste persoon spreken die haar ook heeft gekend als collega of wat dan ook. Nee, ik ga nu echt alleen nog maar in op reacties van mensen. En daar heb ik het nu toch weer een drietal van gekregen. Naar aanleiding van de podcast, die het weer een stap verder brengen. En wat is dan een stap verder? De kans dat het, als deze mensen hardop willen zeggen wat ze mij nu vertellen, maakt het, denk ik, de kans dat de rechtszaak alsnog toch heropend wordt, een heel stuk groter. Ja. Je denkt ook als je luistert best wel stoer wat je allemaal doet. Zo? Ja, er zijn momenten dat ik denk, nou, hier had ze ook wel kunnen denken, is het niet heel erg gevaarlijk wat ik nu aan het doen ben? Nou, ja, kan je zelf ook wel vertellen over die ontmoeting die je dan hebt op een parkeerterrein? Ja, nou ja, kijk, ik heb contact gezocht met dat, hè, want er vormt zich dankzij die hennepkwekerij bij dat pension toch een soort behoorlijk crimineel circuit. Daar in die schuur, daar kwamen fikse criminelen daar over de vloer. En ik dacht op een gegeven moment wel van, ja, als ik in dit verhaal iets verder wil komen, dan moet ik die wel gaan opzoeken. Ja. En dat was inderdaad wel grappig, zo'n hennepkweker die dan zegt van, ja, ik wil wel met je praten, maar alleen op een parkeerterrein langs de A4 bij een McDonald's en zo. Ja, ik vond het wel ook en wel jij grappig. Gaat gewoon. Ja, nou ja, ben je dan niet bang? Nou, weet je, ik was bij één man, die wilde dan met me afspreken in Dokkum. En die zette dan heel nadrukkelijk bij van, dan kan je wel bij mij in de auto komen zitten. Want ik ga je echt niks doen. Dan dacht ik van, nou, weet je wat, ik neem mijn honden mee en je komt bij mij in de auto zitten. Dat hebben ze tegen Bonifatius ook gezegd. Ja. Dus, en verder, kijk, dat het heeft me ook heel veel verder gebracht in dat onderzoek. Dat ik juist ook in dat criminele circuit ben gaan spitten. Ja. Want dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ik denk dat ook wel kwam omdat het intussen 25 jaar geleden is. En dat mensen dan misschien toch een beetje gaan denken van, ach, het loopt zo'n vaart niet meer. Ja. Maar een van die mannen die met mij gesproken heeft, die crimineel, de hennepkweker, ja, die zit intussen thuis niet zo heel erg lekker meer, heb ik wel begrepen. Dat is Jaap. Dat is Jaap, ja. Ja, en zijn vrouw bemoeit zich er ook mee? Of zijn nieuwe vrouw bemoeit zich er ook mee? Ja, het is wat dat betreft een gebed zonder eind. Ik heb heel veel gedoe om jou, zegt hij, zoiets. Ja, heel veel gedoe. Ja, door het boek en met rust. En kijk, door mijn boek en die podcast is nu algemeen bekend dat hij dus informant was. Ja, heel veel collega-criminelen zijn daar niet blij mee. Maar toch, hè? Want dit is... Nee, zeker niet. Maar dit is voor jou een groot compliment als journalist. Hier ben jij achtergekomen. Ja. Tegelijkertijd denk ik, wat hebben ze daar bij justitie dan zitten doen? Nou ja, kijk, ik denk dat je dat als je mijn boek leest en in de podcast komt dat natuurlijk ook wel terug, maar dat je dus ook wel ziet dat daar binnen het OM Leeuwarden, en dat is ook wel waarom die advocaat, hè, Paul Acta, is dat zegt van alleen daarom al zou er een heropening moeten komen. Ja, kijk, Jaap was behalve... Ook over gerechtelijke betaling, hè? Ja, kijk, Jaap was behalve hennepkweker en gewelddadig en had hij ook nog een escortbureau. En ik ben erachter gekomen dat een vrij prominent officier van justitie van het OM Leeuwarden, die ook wel zijdelings een rol speelde in deze zaak, klant van hem was. Ja. Alleen dat al zou natuurlijk reden moeten zijn om te zeggen van, dit hier moet nog een keer heel nadrukkelijk naar gekeken worden. Want ja, er zijn gewoon ook naar wat ik al zei, belangrijk bewijsmateriaal is niet of onvolledig onderzocht. Hè? Er wordt een moordwapen gevonden, want er zit bloed op van een van de slachtoffers. Nou, dan is het wel het moordwapen. Maar wat natuurlijk erg belangrijk is om te kijken, wie heeft dat nou als laatste in zijn handen gehad? Dat rechercheur moet worden. Want dan heb je ook de moord. En daar is dan weer niet naar gekeken. En zo kan ik nog wel meer dingen noemen. Nou, wat Fidan nu vraagt, is dat ook wat bij jou dan opbocht? Nou, ik wil wel zeggen, dit werd wel... Het was voor mij natuurlijk echt een enorm uitstapje. Ik met mijn politiek, Duitse enzovoort, gaan we opeens in het moordwezen Nou, dat is niet zo'n groot verschil, hoor. Nou ja, maar het was wel verslavend. Hè? Ja. Elke keer vond ik weer iets en ik kon gewoon ook niet meer stoppen. Ja. Echt, op een gegeven moment, en nou ja, even terugkomend op je vraag van, ga je nog overal... Nee, dat heb ik dus nu wel besloten. Ik ga nu alleen nog praten met mensen die zeggen, die mij heel nadrukkelijk... Nou ja, kunnen vertellen of iets kunnen vertellen wat het onderzoek verder brengt. René Mioch is filmjournalist. Er zit een boek in, weten we. Er zit een podcast in, weten we. Jij kijkt gefascineerd. Hier zit een film in, toch? Ja, nee, natuurlijk. Nou, er zijn heel veel van dit soort films en series al gemaakt. Hè? Undercover en nu Ferry bijvoorbeeld. Hollands Hoop, dat speelt Hollands zich. Hollands Hoop, ook dat soort dingen. Nee, maar het klinkt wel heel erg spannend, ja. Ken je de zaak? Nou, uit het boek. Dat ja. Wel, ja. Ik wist dat het boek er was. Hebben ze je al benaderd voor de film? Nou, ja, nou, kijk, als je zo'n boek uitbrengt, dan zegt een uitgever natuurlijk onmiddellijk, dit is zo spannend en zo bijzonder, daar gaan we wel naar kijken. Dus ik geloof dat er wel... Maar of dat al concreet is, dat durf ik niet te zeggen. Er wordt wel naar gekeken. Wat wel concreet is, is het weer. En daarvoor aangeschoven Willemijn Hubert. Ja, normaal gesproken zouden we het nieuws doen, maar volgens mij is er geen nieuwspresentator. Maakt niet uit. Het weer is er wel. Is met Willemijn Hubert. Geen nieuws. Is ook wel eens lekker in de wereld. Is ook wel lekker. Willemijn Hubert, maar wel nieuws als het gaat om het weer. Hè? Vertel maar. Ja, ja, ja, er is ook altijd weer. we hebben vandaag buien. Er was trouwens veel verschil vandaag. Want het was carnaval werd natuurlijk geopend in het zuiden van ons land. Daar was het echt wel droog. In het noorden viel er heel wat regen, zo'n 16 mm. En daar is het op dit moment nog steeds niet droog. Ook vannacht hebben we vooral in het noorden en het westen nog kans op een enkele bui. En het lastige voor vannacht is eigenlijk de mist die kan gaan ontstaan. Vooral in het zuiden en het midden van Nederland. Het is even onduidelijk nog steeds hoe ver dat zich noordelijk uit kan breiden. En ook hoe lang dat morgen dan... daar blijft. Want als het oplost, ja, dan kan de temperatuur oplopen naar een graad of 9. Dan zien we in eerste instantie ook echt nog wel wat zonneschijn. Maar het kan ook wat hardnekkiger zijn. En dan is het in die mist morgen maar een graad of 5. Wat wel zeker is, is dat in de loop van de dag vanuit het zuidwesten de bewolking toe gaat nemen. En dat later op de dag in het zuidwesten er wat regen kan gaan vallen. Temperaturen dus een graad of 9, behalve in de mist. En dan de nieuwe week inkijkend. Ja, dan hebben we wel echt weer dat hele wisselvallige voor de boeg. Met vooral op maandag en waarschijnlijk ook op donderdag veel regen. De wind kan behoorlijk aantrekken. De eerste dagen van de week ligt de temperatuur nog wat boven het gemiddelde. Dat is op dit moment een graad of 10. Maandag en dinsdag heb ik een graad of 13, 14 in de verwachting staan. En in de loop van de week gaat die temperatuur wel weer wat zakken. Maar die wisselvalligheid, die blijft voorlopig. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, soms heb je van die momenten en nu is dat moment dat je om je heen kijkt en denk je, wat een mooie gasten zitten hier aan tafel van WNL in de kantine. Benno Lezer is diamantair, heeft een nieuwe zaak geopend hier in Rotterdam. Daar ook aanwezig Giovanni van Bronckhorst, hoe mooi is dat? Oud-trainer van Feyenoord en ja, held. Absoluut. Ja toch? En vriend ook? Ja, ja absoluut. Maar hij maakte natuurlijk die prachtige goal tegen Uruguay ook. Zo. Dat was echt een hele mooie. 33 meter of zo? Ja, echt helemaal fantastisch. En hij is in principe de beste vriend van mijn zoon. En ik was heel... Wat is hij in principe? Nee, is gewoon... Uit principe. Nee, klopt. De beste vriend. Dus ze hebben een hele mooie groep met nog een aantal. Dus, ja. Maar het mooie is dat hij mij 3 jaar geleden gevraagd heeft om Wouter Bos op te volgen als voorzitter van de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Ja, en het is eigenlijk heel erg dat dat nodig is. Want wat is er nodig? De achtergestelde kinderen in de wijk, met name ook in Rotterdam-Zuid. En wij doen daar de opvang van die kinderen. Dat is een programma van 20 weken. En dan maken we ze aanvoerder van hun eigen toekomst. En dan komen ze binnen. Ze komen binnen in een prachtige kamer. En daar worden ze eerst op hun gemak gesteld. Vervolgens krijgen ze ook een boek. Dat is in een samenwerking met een drukkerij. Dat ze ook weer eigenaar van hun eigen boek zijn. Want het is voor die kinderen al heel bijzonder. Gaan ze sporten, gaan boksen, gaan basketballen. Uiteraard ook voetballen. Gaan ook rekenen. Het is allemaal na schoolse opvang. Ja, en het is gewoon heel belangrijk dat dat gebeurt. En kunnen ouders zichzelf aanmelden? Nee, het gaat allemaal via de scholen. Dat gaat via de scholen? Allemaal via de scholen. En het bestaat inmiddels al 13 jaar. Ja, en wij zijn heel trots wat we daar doen. En ik ben trots dat ik daar voorzitter van mag zijn. Ja, trots zeg je. Ik benadruk dat begrip eigenaarschap. zit daaronder de idee dat kinderen, mensen, meer kunnen dan ze zelf denken, soms ook? Het is met name ze zelfvertrouwen geven. Ja. Praten over wat zij in de toekomst willen worden. En we gaan ook hebben een schema om met geld om te gaan. Ze krijgen 4 euro zakgeld. Ja, en dat als per maand? Per week. En dan mogen ze daar dingen mee doen. En dat heel is ook goed. Heel opvallend om te zien dat ze eigenlijk helemaal geen idee hebben. De eerste vraag is, wat ga je kopen? Nou, dat is prachtig hoe dat op die school allemaal gebeurt. Echt dat ze begrip krijgen. Ja. Heel belangrijk dat ze ertoe doen. Dat is zo belangrijk. Dit raakt ook aan het thema dat je net al noemde. Sam Hagens, want die zit naast je, is politiek verslaggever van Hart van Nederland. En komende donderdag gaan jullie bij SBS een debat organiseren, want die verkiezingen komen eraan. Een van die thema's is bestaanszekerheid. En bij jullie gaat het dan echt over de portemonnee. Nou, dat raakt hier aan, hè? Over rondkomen. Precies. En daarin kan eigenlijk niet verklappen wat er dan precies voorbij komt. Maar dat rondkomen, dat zie je, dat verschilt heel erg van mensen met middeninkomens die meer willen werken, maar eigenlijk als ze meer gaan werken er nauwelijks iets aan overhalen. Er is een heel specifiek geval als je 32.000 euro verdient als alleenstaande ouder een huurwoning hebt. Als je dan meer gaat werken van 100 euro, blijft er 8 cent over. Heel weinig. Ja. En net zoals als je kind naar een kinderopvang stuurt om te gaan werken, dat het eigenlijk ga je dat goed thuis zitten, want zoveel meer verdien je niet dan wanneer je kinderopvang krijgt. Tegenover jou zit Ruud Koopmans, socioloog, werkzaam in Duitsland, Berlijn om precies te zijn. Man met 2 paspoorten kwam er zojuist achter. Ja, hoe mooi is dat? Je hebt net ook gefascineerd, want dat woord onderstreep ik graag, geluisterd naar het verhaal van Margriet en haar zoektocht. Ken jij dat verhaal, de pensionmoorden, 1997, Anjum, Friesland? Nee, ik heb het in voorbereiding voor deze uitzending eigenlijk voor het eerst van gehoord. Ik herinner het me ook niet uit die tijd, eerlijk gezegd. Maar het is wel een heel erg fascinerend verhaal, inderdaad. Ja, spannend verhaal. En daar ga jij dus mee door. Lijkt me heerlijk om je in zo'n verhaal helemaal vast te bijten. Ja, ik ren de hele week achter Pieter Omtzigt aan. Maar jij zit gewoon jarenlang... Het wordt tijd voor een leuke moord. Maar Margriet, zeg je ook oppassen dus voor een verslaving? Oppassen dus voor een verslaving? Dat zei je net ook. Ja, nou ja, verslaving. Kijk... Het leuke van dit onderzoek was natuurlijk dat ik nieuwe dingen ontdekte. En dat vind je natuurlijk als onderzoeksjournalist al... daar doe je het om. Tuurlijk. En als je dan op een gegeven moment ook het gevoel krijgt van... ik ga toch zo langzamerhand wel meer of meer aantonen... dat het nooit zo gegaan kan zijn zoals justitie dat 25 jaar lang heeft volgehouden. Ja. Dat er gewoon een rapport is aangeleverd aan een rechtbank... of door het OM een rapport is aangeleverd aan de rechtbank... en later aan het hof dat onvolledig is... Ja, welke journalist gaat daar niet van watertanden? Is er trouwens, dat was vergeten te vragen, een psychologisch onderzoek gedaan? Naar haar mentale gesteldheid? Ja, ze is, nadat ze 55 keer verhoord is... is ze naar het Pieter Baan Centrum gegaan... voor inderdaad psychologisch onderzoek. Maar dat wordt natuurlijk ook wel gedaan om eventueel... te kijken van, is dit iemand die we heel lang gaan opsluiten? Of krijgt ze TBS en gaan we haar behandelen? Dus, wat ontdekte ze? Nou ja, dat is ook wel heel bijzonder bij deze vrouw. Volgens het Pieter Baan Centrum leed ze aan paranoïde stoornissen en dat soort dingen. Vervolgens in TBS is ze om de 2 jaar ook weer onderzocht. Hè. Dat wordt dan gedaan om te kijken moet die TBS verlengd worden. Steeds andere onderzoekers, onafhankelijke onderzoekers. En elke keer was de conclusie deze mevrouw mankeert psychisch helemaal niks. Ja. De heks van Anjum, lezen zeker, horen, het luisteren zeker ook. En misschien binnenkort ook wel zien. Want er zit een film in. Verslaving hadden we het net over. Ja, we hebben hier aan tafel ook een verslaafde. Dat is René Mioch. Want ja toch, verslaafd aan films, dat mogen we wel zeggen. In ieder geval bezeten ook van films, René, dat weet iedereen. Is ook zeker bezeten van filmmuziek. Dat weet in ieder geval iedereen die de Cinemusic Experience bezoekt. Hierin laat hij 25 nummers van wereldberoemde films opvoeren... door een geweldig orkest. Denk aan James Bond, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Jungle Book. Maar zeker ook deze. Tissues worden meegeleverd door jou, René? Dat zei, ja, nou, dat is echt zo. Dat moet wel, hè? Dit is in het programma een hoogtepunt. Schindler's List luisteren we naar. Hè? John Williams heeft nu het... Nu meer dan ooit waarschijnlijk. Zei je? Nu meer dan ooit, omdat nou, dat het heel is het beladen punt. Je ontkomt er niet aan het begin van het programma. Zeg ik, jongens, laten de boze buitenwereld buiten. We zitten binnen deze vier muren. We gaan onderuit zitten en genieten van muziek. Maar dan kom je op dit moment, en Hester van der Vlucht... speelt hij solo, je moet het erbij halen. Je moet zeggen, dit gaat... Spielberg maakte Schindler's List met het idee... om te laten zien, dit nooit meer. En we zitten er weer middenin. Dus ik zeg ook altijd, we spelen het vanavond... voor iedereen die op dit moment vecht voor zijn leven. Ja, het is prachtige muziek. Maar weet je wat het rare met filmmuziek is? Vanaf het eerste moment dat we beginnen... het eerste stuk wat gespeeld wordt, is Forrest Gump. Ik zie de eerste 3 rijen zitten mensen al te huilen. De impact is zo enorm groot. En het mooie van onze voorstelling is dat... er is een heel groot scherm, echt een groot bioscoopscherm... waar het orkest voor zit. Dus je zit de 5-6 minuten van de compositie... zit je ook naar een soort samenvatting van de film te kijken. En dat is helemaal op de las... Wordt dat gespeeld. Dus Henk Ummels, de dirigent, heeft een tikker op zijn koptelefoon... om in het ritme te blijven van de montage. Henk heeft een tik? Henk heeft een tik. Henk heeft een tik. Dat zal hij zonder meer met me eens zijn. Maar in dit geval een tikker op zijn hoofd. Geestig. Hij dirigeert dus op dat op dat ritme. Zodat als er bij Dances with Wolves bisons voorbij komen rennen, dat ook zo voelt. Weet je? En dat dat op het ritme van. Wat is precies jouw taak op deze avond? Nou, John van der Sluis is de producent. Die heeft mij gewoon gevraagd. Ik hou van filmmuziek. Hij is een ondernemer die op een gegeven moment, nadat hij wat geld verdiend had, een eigen orkest begonnen is. Dus dit Cine Music Orkest bestaat uit allemaal mensen uit het Metropole Orkest en uit het Schoenberg Ensemble. Allemaal professionele muzici die voor deze tour ingehuurd worden. En die mensen zijn zo goed, die kunnen gewoon, toen ik de eerste keer naar de repetitie kwam, toen dacht ik, wat moet er verder nog gerepeteerd worden? Want ze spelen gewoon nog hartstikke goed. Ja, ja. En mijn taak is om, zeg maar, om de drie werken kom ik iets vertellen over de regisseur en over de componist en wat er met de film gebeurt. Dus een klein beetje uitleggen waar de film over gaat in sommige gevallen. En ik ben eigenlijk zo'n soort tourguide. Ik neem je mee naar de saaie, weet je. Ja. Want als jij wil, kun je daar uren en uren, dagen en dagen en weken en weken over vertellen. Dus je moet jezelf inhouden. Ja, natuurlijk. En het moet ook niet te lang duren, want we komen gewoon voor de muziek. Ja. Dat vind ik ook. Ik ben ondergeschikt aan dat geheel. Ik bedoel, praten over film doe ik wel op andere momenten weer. Maar het is wel mooi om even iets te horen waarom Hans Zimmer bij een bepaalde film iets bedacht heeft. Weet je wel? Dat is toch die geluidenman, of niet? Nou, Hans Zimmer is een Duitse componist. Oh, nee, het is een andere. Die echt waanzinnig, ongeveer de grootste. Nee. Van Genesis. Er was een andere Duitser die altijd die geluiden maakte. Kramski of zo heet hij. Nou goed, sorry. Maar hoe kies je de soundtracks uit? Waar moet een goede soundtrack, mooie soundtrack aan voldoen? Ik bedoel, er is zoveel keuze. Wie bepaalt het? Nou, de producent in dit geval, want die is met passie begonnen. En die kijkt echt. En ik bedoel, hij is bij iedere voorstelling en die zit zo te genieten. Omdat hij en van film houdt, maar helemaal gek is van de filmmuziek. Dus, en we kunnen er maar 20, 22, ik weet niet precies hoeveel er zijn, spelen. Ja. Maar we zitten nu alweer te praten over volgend jaar. En de mensen komen, als ze eruit komen, ook allemaal zeggen van, zou je niet ook Rocky spelen? Oh, Rocky, nou, hebben we hem nu over. Tada, tada. Hebben we die? Nou? Ja, zeker. Even leuk. Nee, maar die doen we dus niet. Oh. Die had ik uitgekozen. Dat was bij de Golden Globe. Draai hem even, jongens. Voor de Creed een prijs kreeg. We hebben hem wel. Ja, maar even een fragment. Ja, dit. Je gaat echt van gedachten veranderen als je dit hoort. Sylvester Stallone. Bij filmmuziek werkt, ik weet niet of dat bij jullie ooit, of jullie Rocky ooit gezien hebben, maar dit is als hij in zijn trainingspak die trap opgaat en dan zo, weet je wel, totaal vol van zichzelf. Ze wilden bij Radio 1 dit de openingstune laten zijn van ons programma in de kantine. Omdat ze kun je nagaan. Ja. Of mij kun jou passen. Leg jouw gelijkenis met Sylvester Stallone. Dat vonden ze passen, luister. Totaal. Als je naar jou kijkt, het eerste wat hier opkomt, is Sylvester Stallone. Ja, nee, dat is zeker. Toch nog even dat andere nummer, Forrest Gump, die filmmuziek van Forrest Gump, kunnen we even dat nog weer opnieuw laten horen, jongens? Want jij zei er net iets over wat me fascineerde, wat me trof, wat me verbaasde toch ook wel, dit. Je zei direct de tranen. Ja, en dat komt, denk ik, door de impact van dat grote scherm en Tom Hanks die daar loopt. Weet je, ik weet niet of Forrest Gump gaat over iemand die we in eerste instantie denken van een jongen met een beperking. En dan blijkt hij eigenlijk een van de meest slimme mensen van Amerika te zijn die wetenschappers ontmoet en popsterren en weet je wel. En je gaat met hem mee op reis en hij krijgt zelfs een kindje en zo. En dan op een gegeven moment, het is Robert Zemeckis heeft die film geregisseerd. Het gaat in alle effecten gaat hij door de tijd heen. En ja, waarom zitten mensen te huilen? Omdat je het live orkest, wat daar ineens bam. Je moet maar, laat me het nog even horen, want dan hoor je hoe groot met die strijd. Ja, toch? Ja? Iets harder, jongens? Mag je iets harder? Dan kun je even mee genieten. Vanaf het begin, hè? Of deze? Ja, dit is eigenlijk het. Ja, je zit er gelijk heen, hoor. En dan zie je Tom Hanks zo rennen door Amerika heen. Dat is echt mooi. Ja, het is. Je hebt het over een reis. Dat is wat mensen beleven ook die avond. Ja, want we gaan naar Afrika, Out of Africa. We gaan naar Duitsland voor Schindler's List. Out of Africa. Nou, oh, die is zo weet je, mooi. Er was één mevrouw die zei alleen, hadden jullie dat alleen maar gespeeld, dan was mijn avond was al goed geweest. Ja, die soundtrack is echt fantastisch. Is zo. Kan je heel goed op werken trouwens. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, het is en weet je. En Jaws, heb je die ook? Nee, die hebben we natuurlijk. Weet je wat? Dat, jij wilde de hele tijd dat viooltje te helemaal. Cultuurbarbaar. Nou, we hebben ongeveer alles van John Williams erin zitten. Ja, ja. Maar George dan dat was er niet. Oké. Okay, nee. Ja, ja. Nou ja, als je er eentje noemt die, nee, die maar, iedereen nog zich kan herinneren. Nee, maar weet je wat het mooie is? En dat is met film mooi, maar dat is met muziek ook. Je denkt gelijk aan je eigen ervaringen. Ja. Weet je wel, van wat vond ik nou goed? Waar herinner ik me nou van dat de muziek zo mooi was? En zo zit je ook die avond. Want wij zeggen nooit van tevoren wat er allemaal gaat komen. En dus denk je achteraf, ah, jammer dat ze die niet gespeeld hebben, of weet je wel. Of, maar het is een welke heel... mag niet missen, als een Ruud? Ja, van mij mag niet missen Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. Zo. Ook omdat het heel mooie muziek is, maar ik geloof dat er ook geen film is die zo op de muziek drijft. Nou, weet je wat zo grappig is? Want dit spelen we ook. En daar is een hele goede anekdote, want dan leg ik eigenlijk uit hoe normaal regisseurs en componisten samenwerken. Soms lezen ze het script en dan gaan ze componeren. Soms componeren ze terwijl de film opgenomen wordt. Maar Ennio Morricone had de hele muziek al klaar voordat de film begonnen is. En die heeft hij aan Sergio Leone gegeven. En op de set van de film is dat gaan draaien. Dus die cast en crew waren hartstikke in tranen iedere keer. Omdat die muziek zo ondersteunend was. Geweldig. Zo kan het ook. Sam? Draagt... Ja, je zegt nu omdat de muziek ondersteunend was. Maar je zou zelfs kunnen zeggen, de film was ondersteunend. Ja. Het is ook een film met heel weinig dialogen. En die dialogen die passen waarschijnlijk op 2 A4'tjes ongeveer. Precies, dus die muziek draagt die hele film. Ja, precies. Muziek is sowieso een drager van emoties. En je vertelde daar al over, hè? Mensen raken geëmotioneerd. Is er ook na afloop een gelegenheid om die emoties met elkaar te delen? Om die emoties met elkaar te Wordt er over stevig over nagepraat? Maar stevig over nagepraat kan ik me voorstellen. Nou ja, wat ik doe, ik ga na afloop in het café staan om het op me af te krijgen. En er komen heel... Mensen gaan namelijk allemaal persoonlijke dingen vertellen. En dat is niet alleen de ontroering van de muziek, maar ook omdat bij die film gingen ze voor het eerst uit met die en die. En dat was net op het moment toen ik helemaal in de problemen in mijn leven zat. En toen keek ik naar die film en toen dacht ik, het kan allemaal nog veel erger, zoals in die film. Weet je wel? Ja. Dus film is een soort van, ik noem het altijd een soort van levensbehoefte om gewoon door die wereld heen te komen. De scripts van de film werpen het licht op het script van het leven. Ja. En Steven Spielberg die zegt altijd, want 2 jaar geleden bij de Oscars hadden ze besloten dat de prijzen voor de filmmuziek vielen niet in de tv-uitzending, omdat er te veel waren. En daar is hij zo boos over geworden, want hij zei, wat denk je? De muziek in mijn films is een van de belangrijkste van wat ik gedaan heb. Ik ben een keer bij hem geweest, vorig jaar toen 50 jaar John Williams en Spielberg gevierd werden. En toen liet hij me, Indiana Jones en nog een andere Jurassic Park zien zonder muziek. En hij zegt, dan is het toch gewoon een Franse cultfilm. Ik zeg, nou, dat vind ik niet. Maar er blijft niks van over. Nee. Er blijft gewoon niks van over. De staking in Hollywood is voorbij, hè? Ja. Ze zijn tot een akkoord gekomen. Heb jij heel misschien dat dansje van Kevin Bacon gezien? Hij heeft, om het te vieren dat die staking voorbij is, heeft hij de Footloose dans nog een keer gedaan. Leuk. En zit hij er trouwens ook in, of niet? Footloose die heeft ook een hele in. Mooie soundtrack. Ja, ja. Niet. Nee, zit er niet in. Nee. Nee. Maar er kan een vervolg komen, toch? Oh, zeker. Oh nee, ik denk ook dat we nog behoorlijk lang doorgaan hiermee. Dat komt ook als er wel in. Er komt ook een vervolg op dit gesprek, maar dan na de onderbreking RKC Waalwijk tegen Go Ahead. Ik heb het over Eredivisie voetbal. Ragnar Niemeyer in Waalwijk. Dag Ragnar. Wat is de stand van zaken nu? Na 3,5 minuut is het nog een 0-0. Ik heb nog geen kans gezien in deze ontmoeting die toch in het teken staat van de terugkeer van doelman Etienne Vaase van RKC. Je weet nog wel, 6 weken geleden die botsing met de spits van Ajax, Brian Brobby. Hoofdblessure, toch flink wat paniek bij de ploeg van Henk Vrezen. Maar toch ook bij veel mensen die het op televisie zagen, et cetera. Hij is terug onder de lat. Dat hij aanwezig zou zijn, dat stond al vast. Maar dat hij ook zou gaan starten vandaag, dat was nog een beetje in nevelen gehuld. Hij speelt met een helm, zoals we dat wel kennen van Petr Cech. En heeft de bal nu 1 of 2 keer gehad. Heeft hem het veld weer ingetrapt. Geen reddingen nog hoeven verrichten. En ik kan dat rustig even zeggen, omdat de bal lang aan de voet was bij zijn collega Jeffrey de Lange. Nu is de bal weer in het spel. Wordt de Meijers naar de grond gebracht, de linksback van RKC. En mag de thuisploeg dus een vrije trap gaan nemen op de eigen helft. De nummer 15 RKC ontvangt de Go Ahead, de verrassende nummer 5. Die ja, in uitwedstrijden vaak wel minder is dan op de eigen Adelaarshorst. Maar ja, een geweldig seizoen natuurlijk. Achter zeg maar de traditionele top 4 staat Go Ahead met René Haken op de bank. Vijfde in de Eredivisie voorlopig. Het moet nog een beetje op gang komen. Het is 0-0 in Waalwijk. Het valt me op dat er wel veel sfeer is en dat het goed gevuld is hier. Nou, wat dat betreft lijkt Waalwijk op Rotterdam en meer specifiek op de tafel van WNL in de kantine. Wat een sfeer hier, ook dankzij jou, Fidan. Oh, dankjewel, ja. Wieger. En dankzij jou ook. Een soundtrack die niet in de Cinemusic Experience zit, maar wel zou moeten, volgens jou, René, is 1492? Ja, nou kijk... Komt volgend jaar wel in. Ja, even dit. Nou, dit kent ook iedereen, denk ik wel, als je het hoort. Kijk, Vangelis is dus de meest succesvolle filmcomponist van de wereld. Die het meest verdiend heeft, laat ik zo zeggen, aan het vak van componist. Groter dan Ennio Morricone, groter dan John Williams. En echt, er zit bij wijze van spreken 200 miljoen tussen, zeg maar. Vangelis is zo enorm groot. Nou, ik vind Chariots of Fire erg mooi van hem, maar dit ook. Dit wat we nu horen, 1492, die film. En dat doet een beetje... het zit er nu niet in en volgend jaar zit het er wel in. Want wij werken nu heel langzaam naar het eind van de tour in mei. En dan de laatste is in Haarlem. En dan gaan we met een koor ook werken. Dus dan komt er een groot koor bij. En het idee is om volgend jaar gewoon met een groot koor en het orkest... zeg maar alle soundtracks waar koor ook belangrijk in is. En je hebt ook nog een andere tour toch, waarin je vertelt over je ontmoetingen met filmsterren. Ja. Kan je niet één hele leuke ontmoeting even vertellen? En met iemand die echt ook heel bekend is, met Tom Cruise of zo. Nou ja, dus, Iets wat wij nog niet weten. Wat mensen in de show, als ik erover praat, altijd erg leuk vinden, is het feit dat Dustin Hoffman, die zeg maar, als ik binnenkom, wordt hij tamelijk opgewonden. En dat is niet van mij, maar wel van het feit dat ik uit Nederland kom. Oh ja. Want hij heeft de indruk dat wij in Nederland op de televisie en op de radio alles mogen zeggen. Dus of je nou wil vloeken of politieke meningen, je mag het allemaal zeggen. En wat het gevolg daarvan is, en ik interview hem echt al 35 jaar, dat hij begint iedere interview met een hele schuine mop. Omdat hij denkt, die gaan jullie toch niet uitzenden. Nou, wij zenden het wel uit. En ik zeg in die show dan altijd, ik had ook kunnen besluiten om dus nu de hele avond te vullen met een bloemlezing van schuine moppen verteld door Dustin Hoffman. Maar dan laat ik er één zien in beeld. Ja. Heftig, maar... Overal in Nederland wordt het erg... Wie is echt heel erg niet leuk... Niet aardig. Nou, weet je wat het punt is? Ik heb altijd geroepen, bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk zo oud dat ik Bette Davis nog geïnterviewd heb. Aan het begin van mijn carrière. En ik zei altijd, ik zei altijd van, dat is een verschrikkelijk mens. Toen heb ik jaren later en ook voor deze tour dat interview weer eens teruggekeken. En toen zag ik hoe slecht ik was. Oh, ja? Ik was heel slecht in dat interview. En een van de redenen waarom bijvoorbeeld Jack Nicholson geen tv-interviews ooit deed in zijn... Hij is nu dementerend, dus hij kan niet meer. Maar waarom hij geen tv-interviews deed, was dat hij zei van, het is slecht voor de acteur. Want als hij met mij praat en ik praat en hij is chagrijnig die dag en mensen kijken naar dat interview, zeggen ze, nou, die Jack Nicholson in het echt is een hele chagrijnige man. En vervolgens gaan ze naar zijn films en de eerste 10 minuten zit je te denken, die man is in het echt een hele chagrijnige man. En hij zegt, dat is slecht voor de acteur. Dus ik doe persconferenties, maar ik ga niet als mezelf op de televisie zitten. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ja. Ik zeg het verder tegen niemand, anders heb je nooit meer interviews met sterren. Maar ik denk dat hij gelijk heeft. Sam Hagens, jij kent alle politici. Zitten er ook een aantal chagrijnen tussen waarvan je zegt het zou beter zijn als die minder op tv komen? Oh, ja, zeker. Ook chagrijnen tussen. Ja? Ja, maar ik vind het ook een beetje... Nee, ga je nou niet zeggen. Nee. Jij weet dat ze er zijn. Een beetje smerig. Dat is de ene die belde voor de eerste vraag. Jij weet dat ze er zijn. Ik wens jou heel veel succes komende week. Want dan die primeur, die net niet helemaal een primeur is... maar bij SBS dus het verkiezingsdebat. Komende donderdag gaat het zijn. Heel veel debatten natuurlijk de komende tijd. Morgen kijken naar WNL op zondag. Geen debat, maar wel aanwezig. Net terug uit de Malaga. Uit Malaga, ja. Frans Timmermans moest in Malaga zijn om daar ook kiezers aan te spreken. Nee, dat was niet de reden, maar wel heel erg leuk geformuleerd in De Speld. Zeker even teruglezen. Jessica Duurlacher is dan ook aanwezig. Ze heeft een persoonlijk en aangrijpend essay over antisemitisme. Dat dus morgen WNL op zondag hier. Zo dadelijk Jeroen Stekelenburg met Langs de Lijn. Ik wens u een heel fijne avond en aan mijn gasten hartelijk dank. Dankjewel. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.